Het NOS-journaal. Poolse onderzoekers hebben ten noorden van Warschau een massagraf gevonden met de verbrande resten van zo'n 8000 mensen. Het graf lag in de buurt van het voormalige Duitse concentratiekamp Soldau. De onderzoekers denken dat het resten van leden van de Poolse elite zijn, die in 1939 in het kamp zijn omgebracht door de nazi's. Die zouden hun slachtoffers hebben verbrand omdat ze hun sporen wilden uitwissen toen de Russische troepen naderden. De onderzoekers hebben in het massagraf in totaal zo'n 16.000 kilo menselijke as gevonden. Het is nog niet duidelijk wie achter de dreiging zit rond het provinciehuis in Leeuwarden. De politie onderzoekt de melding dat gistermiddag iemand met een bom naar het gebouw onderweg zou zijn geweest. Vanwege die melding werd de omgeving ontruimd. Statenleden en ambtenaren moesten een paar uur binnenblijven, maar het bleek loos alarm. De Friese statenleden zeggen inmiddels helemaal genoeg te hebben van de bedreigingen en intimiderende situaties bij het provinciehuis. De Nederlandse journaliste Frederike Geerdink zegt dat ze in het Koerdische deel van Irak is meegenomen door de politie. Ze zou de regio zijn uitgezet via de luchthaven van de Iraakse stad Erbil. Volgens de journaliste zit de Turkse president Erdogan achter haar uitzetting. Geerdink schrijft veel over de Koerdische kwestie en werd in 2015 enige tijd in Turkije vastgehouden. De Nederlandse consul-generaal in Erbil heeft contact met de journalisten. En de Nederlandse voetbalvrouwen hebben op het EK in Engeland genoeg aan een gelijkspel tegen Zwitserland om door te gaan naar de volgende ronde. De Oranjevrouwen versloegen Portugal gisteravond met 3-2. Danielle van der Donk maakte de winnende treffer. In groep C won Zweden eerder op de avond van Zwitserland. Zweden en Nederland gaan in de groep nu samen aan kop. Het weer, het is helder, 9 tot 12 graden met kans op mist. De komende dag zon en wolkenvelden. 18 graden op de Wadden tot 26 in Zuid-Limburg. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Is het weer af te lezen uit bladeren? De nacht van NTR. Met Ruben van Haften. Door klimaatverandering wordt het steeds warmer op aarde en dat betekent ook dat onze winters steeds zachter zijn en korter duren, maar natuurlijk ook dat de lente steeds vroeger begint. Dat vertelt weervrouw Monique Wulms van Meteo Group. Definiëren we dan het woord lente, of de start van de lente, zouden we kunnen zeggen dat de eerste week met een gemiddelde temperatuur van 10 graden, van zowel de dag- als nachttemperatuur samengenomen, dan zien we dat eigenlijk op het noordelijke halfrond op heel veel plaatsen, overal eigenlijk, de lente tegenwoordig een stuk vroeger start dan 100 jaar geleden. De afgelopen 100 jaar was de temperatuur gewoon te meten, maar hoe bepalen we dan de temperatuur op aarde van duizenden jaren terug, toen er nog geen thermometer was? Dat gebeurt onder andere met behulp van fossielen op de zeebodem, een soort schatkamers met klimaatinformatie, vertelt klimaatonderzoeker Appie Sluis bij SchoolTV. We bestuderen dus het klimaat uit het verre verleden. We kijken daarvoor naar de samenstelling van de laagjes modder van de zeebodem. Want het verleden van het klimaat ligt daar opgeslagen. Net zoals alle bladzijden uit een boek bestaat de zeebodem uit allemaal verschillende lagen. Gemaakt van klei en zand en fossielen van organismen. En die organismen die leefden vroeger in de oceaan en ze waren toen aangepast aan de toenmalige condities. Oftewel, de fossielen vertellen ons iets over hoe het klimaat toen was. Ook plantenbladeren kunnen in de bodem als fossiel bewaard blijven. Ze bevatten dan, net als schelpen en plankton in de bodem, informatie over het klimaat van toen ze nog leefden. En ja, die bladeren zijn ook te vinden op Spitsbergen bij de Noordpool. Maar hoe is het klimaat af te lezen aan een plantenblad? Dat ga ik bespreken met klimaatbioloog Fabian Erkan. Hij deed promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht en keek naar fossiele plantenbladeren. Want door naar de vorm van de cellen in plantenbladeren te kijken, kan hij uitspraken doen over het klimaat in het verleden. En daar hebben we ook voor de toekomst wat aan. Want als je weet wat planten in het verleden deden onder invloed van het klimaat, is ook te voorspellen hoe ze in de toekomst gaan veranderen. En om fossiele bladeren te vinden trok Fabian met een team van onderzoekers onder andere naar Groenland, Finland en de Noordpool. En het waren tochten van duizenden kilometers met de auto of op een schip bij temperaturen ver onder het nulpunt. Maar vannacht zit hij hier in de warme en veilige Radio 1-studio. Fabian, hele goede nacht. Goedenacht, dankjewel. Ja, het is toch wel fijn dan om hier in de warmte te zitten, denk ik. Of... Ja, hele comfortabel is het hier, dankjewel. Ja, precies. Ja, en je promotieonderzoek naar fossiele bladeren die is nu formeel afgelopen, hè? Ja, klopt. Afgelopen februari ben ik erop gepromoveerd. de dokterstitel gekregen op basis van het onderzoek wat ik heb gedaan. Ja. Ja. En het heeft nogal wat losgemaakt, begreep ik. Nou, in ieder geval bij mij en bij de mensen in de teams waar ik mee samen heb gewerkt. En gelukkig ook daaromheen. Absoluut aandacht, zoals nu en hier. Ja, want je bent ook bij Atlas geweest op de televisie. Je hebt in de Volkskrant gestaan hierover. Hoe is al die aandacht voor dit onderzoek? Is dat fijn? Ja, klopt. Dus ik vind het zelf heel fijn om deze aandacht eigenlijk te kunnen hebben op het onderzoek. Omdat het ook met publieksgeld gefinancierd is. En dat vind ik het ook best wel belangrijk om dat eigenlijk terug te kunnen geven aan de community. En dat hoort voor mij echt wel bij. Ja, want als ik gelijk de hamvraag stel, wat hebben wij als burgers aan dit onderzoek? Nou, wat belangrijk is om te beseffen is dat zulke soort onderzoek is natuurlijk vrij fundamenteel van aard. In eerste instantie lijkt het soms niet per se een directe link te hebben met vandaag en nu, hier en nu. Maar wat natuurlijk het mooie is van wetenschappelijk onderzoek is dat het vaak makkelijk af te leiden is naar iets wat wel nuttig is. En dat is dus eigenlijk in mijn geval het snappen van hoe klimaatverandering in de toekomst zal kunnen gaan en welke impact dat zal hebben op de natuur met name en zeker in de lente. Maar is dat dan te beïnvloeden of is het gewoon een soort film die we bekijken in die bladeren? Wat in de bladeren te zien is, wat in de meeste bladeren die ik onderzocht heb te zien is geweest, dat zijn opnames van het verleden met name. Mm-hmm. En wat de grap is dat het verleden is eigenlijk een soort van experiment met de aarde die we hebben. We hebben maar één aarde. We kunnen niet meerdere aardes hebben om te kijken hoe verschillende condities nu weer ontvouwen. En in het verleden zijn die verschillende condities er wel geweest. Mm-hmm. En zo kun je dus zien van nou, wat als er dus een klimaatverandering optreedt, wat gebeurt er dan? En daarvan kunnen we dus leren dat in de situatie waarin we ons nu bevinden, dat dus die eerdere kortere of die eerdere lentes dus met name een soort voorbode zijn voor nog grotere verandering wellicht in de zomer. Mm-hmm. En dat eigenlijk elke keer gebeurt met klimaatverandering. Dat die lentes dus echt eerder zijn. Ja, en dat onderzoek jij dus aan de hand van fossiele bladeren onder andere. En die interesse die ontstond voor jou uit de film The Day After Tomorrow. You let Jason operate the drill? Yeah, he can handle it. What's happening? The whole damn shelf is breaking off. That's what's happening. En het is wel echt heel Hollywood, hè, dit allemaal. Absoluut. Wat gebeurt hier in dit fragment? Ja, dus inderdaad precies het fragment waarbij ik dacht, als je voor je werk op Groenland kan zijn, nou, dan heb je wel topwerk. Mm-hmm. Wat er in deze scène gebeurt, is dat grofweg dat de wetenschappers op Groenland aan het meten zijn hoe het klimaat er aan toe is. En dan komen ze er eigenlijk achter dat er een soort tipping point is, zoals dat heet. Dat er dus ineens een flinke verandering plaatsvindt. En volgens mij is dat zo in die scène dat er dan een stuk ijsschots afbreekt, heel dramatisch. Ja. Eigenlijk best wel natuurlijk negatief op te vatten om dan te denken, oh yes, dat wil ik ook doen. Maar dat was dus wel het geval bij mij dat ik dacht van nou, als je daar kan zijn voor je werk, nou dan heb je leuk werk. En zoveel jaar later stond ik inderdaad op de Groenlandse ijskap. En dan had je toch ook een gezellige film over Groenland kunnen kijken in plaats van een film waar alles ontploft. Ja, klopt. Ja. Nou ja, het gaat natuurlijk over het mondiale klimaat. Hè? Ja. Dus dat is een hele toffe link ook in die film. De hele golfstroom komt stil te liggen. Maar inderdaad, er zijn ook wel leukere films waar je door laten inspireren. Ja, ja, want deze film gaat over een soort einde van de wereld, toch? Ja, het is een vrij apocalyptische film in die zin, ja. Ja, is dat dan ook niet juist een beetje demotiverend voor jou als klimaatonderzoeker? Want natuurlijk, het is overdreven in zo'n film, dat snap ik. Maar het is wel iets wat we toch wel willen voorkomen. Ja, als je er op die manier naar kijkt, dan is dat zeker zo. Als persoon, als wetenschapper vind ik het natuurlijk hartstikke interessant hoe zulke soort grote systemen werken over grote tijdschalen. Dat is echt iets wat mij altijd geïntegreerd heeft. En ja. Dat wordt natuurlijk in zo'n film ontzettend en ook dramatisch uitvergroot tot een mondiale ramp natuurlijk. Maar dat hele principe van dat er dus een mondiaal klimaatsysteem is, wat allemaal met elkaar te maken heeft en dus inderdaad ook mis kan gaan. Ja, dat vond ik in die setting wel heel interessant. Ja. Ja, en sowieso heeft het je altijd geïnteresseerd, denk ik, de aarde en het klimaat ook. Want als kind, begreep ik, zocht jij al naar dinosaurussen. Ja, klopt. Nou, toen, dat was rond de tijd dat de Jurassic Park films uitkwamen. Ja. Toen was ik vrij jong nog. Toen dat in de, laten we zeggen, de speelgoedboekjes en op tv en zo te zien was, toen werd ik helemaal gek van dinosaurussen. Ik dacht echt, wat is dit? En daar wou ik van alles over weten. En dat zijn wel de eerste tekenen geweest dat ik gewoon wel wetenschappelijk van aard ben. In die zin dat ik er interesse in heb. En later ook met de ruimte, et cetera. Ja. Dat is wel echt next level voor mij. Ja, ik had vroeger ook zo'n hele ton met dino's, inderdaad. Weet ja, ik wie nog. Niet dus, uiteindelijk. Ja, nee, ja, zo'n fase heeft iedereen. Maar ik ben er dus deels in blijven hangen eigenlijk. Ja. Dus uiteindelijk in mijn master met zulke soort vakken en onderwerpen ook afgestudeerd. Ja. Ja. Nou, je was dus altijd wel al geïnteresseerd in het klimaat. Zover is duidelijk. Maar je kwam in het onderzoek bij fossiele bladeren terecht. Allereerst, wat zijn dat nou precies? Fossiele bladeren, dat is eigenlijk heel simpel. Dat zijn bladeren die op de een of andere manier gefossiliseerd zijn. En dat wil zeggen, bewaard gebleven zijn. Dat ze niet verteerd zijn in de herfst die erop volgt. En wat voor mij bladeren interessant maakt in die zin, en dat klinkt misschien een beetje teleurstellend, maar voor mij is een blad eigenlijk een tool, een stuk gereedschap om op bijna magische wijze eigenlijk te kunnen vertellen over hoe het klimaat vroeger geweest is. Magische wijze? Ik vind het vrij magisch dat je uit de grond of uit een steen een blad kan halen van miljoenen jaren oud misschien. En dat je daarmee iets kan vertellen over het verleden. Dat klinkt voor mij als best wel rijke fantasy in de oren. Maar het is gewoon daadwerkelijke science natuurlijk. Hè? Magie is gewoon wetenschap die we nog niet begrijpen in die zin. En ik kan het best wel poëtisch inzien. Dat je dus uit een fossiel blad, een versteend blad, dingen uit het verleden kan vertellen en dat ook nog best wel accuraat kan doen. Ja, en hoe weet je nou, dat vraag ik me altijd af als het over fossielen gaat, hoe weet je nou hoe oud dat is? Want dan horen we, dit is ongeveer 6000 jaar oud of 7000 jaar oud. Hoe weet je dat bij die bladeren? Nou, in eerste instantie, als zulke soort dingen dus gedateerd worden in die zin, en dat is ook binnen de archeologie, maar ook binnen het vakgebied van de paleontologie waarin dit zich afspeelt, dan heb je het over isotoopdatering. Dus met radioactief verval wordt dan gekeken hoe zijn de voorspelbare waardes van die isotopen zodanig vervallen dat er op een gegeven moment een leeftijd uitrolt. En dat is een vrij accurate methode. En voor elke leeftijd heb je een ander isotoop wat je kan gebruiken om dat te bepalen. En zeker bij bladmateriaal is dat erg goed te doen. Ja, en hoe accuraat is dat dan, dat getal wat eruit komt? Ligt aan de tijdschaal. Het kan best zijn dat je als je op 1000 jaar zit te kijken, dat je misschien met 50 jaar betrouwbaarheid kan werken. Soms is het nog minder, soms is het wat meer. Het is afhankelijk van de meting. Maar in principe kan het soms echt, bij wijze van spreken, op het jaar af wel bepaald worden. Het ligt echt aan de situatie. Ja. En hoe bepaalt de situatie dat? Wat zie je dan waardoor je dat weet? Nou, dat ligt dus aan hoe oud je het over hebt, of wat voor materiaal je beschikbaar hebt, of zulke soort zaken. En wat natuurlijk wel interessant is, is dat een blad is een jaarlijks signaal. Dus een blad kan nooit een gemiddelde zijn zomaar van 10 jaar. Terwijl andere paleothermometers, zoals ze dat noemen, kunnen wel eens wat grover zijn. Dus net zoals een jaarring is een blad eigenlijk steeds het product van 1 jaar aan biologische activiteit. Ja. En dat maakt deze proxy, zoals dat heet, best wel interessant. Dat je gewoon zeker weet van, dit is gewoon 1 jaar en dat had een bepaalde waarde aan temperatuur of aan CO2 of wat dan ook. Ja, want hoe zien die bladeren er dan uit? Want ik heb hier jouw boek en daarop zie ik een soort regenboog aan kleurtjes en aan dingetjes. Ook op de webcam nu te zien trouwens als je meekijkt. Maar Is dit wat je ziet dan? Dat is daadwerkelijk wat ik zie in de microscoop. Ja. En dan moet ik er wel bij vertellen. Dat haalt een beetje van de magie van de foto weg. Maar het is deels een artefact van het lichtinval van de microscoop. De microscoop gaat natuurlijk door meerdere lenzen en door meerdere kleurencorrecties. En dan krijg je dat. Hoe wij het blad bewerken, dat is eigenlijk met een soort bleek, met een soort chloor als het ware. En dan wordt die eigenlijk gewoon kleurloos en doorzichtig. Ja. En omdat we wel een beetje kleuren om toch dat contrast te kunnen zien, et cetera, dan kan die best wel kleurrijk worden. En dat vind ik dus best wel erg mooi om te zien. Vandaar dat ik het ook heb gekozen als cover van mijn boek. Ja, want hoe kan ik dan als leek een fossiel blad van een gewoon blad onderscheiden? Als je zou gaan kijken in je tuin of langs de weg en je ziet een blad wat duidelijk niet van laatste herfst is, maar de herfst daarvoor, dan zou je bij wijze van spreken, en dat klopt dan niet per definitie, zou je kunnen zeggen, dit is een fossiel blad, want hij is van 2 jaar oud. Maar wellicht, als je hem ziet liggen, is hij al deels verteerd. Ja. Dan gaat hij dus nooit 10 jaar daar liggen, laat staan 100 jaar. Als een blad zich goed laat bewaren, dan is dat vaak voor heel lang zo. Dus als hij bijvoorbeeld onder op een meertje ligt, of in een moeras, of in een veenlaag, dan blijft hij ook lang liggen en dan kan het dus echt helemaal, misschien wel tot miljoenen jaren verder fossiliseren. Ja, en die fossiele bladeren, die vond jij onder andere op Groenland. Waarom daar? Waarom daar? Eigenlijk is het meer andersom. Oh. We willen iets weten over het klimaat, onder andere in Groenland, in de Noordpoolstreken. Hè, want daar is de opwarming toch het sterkst te meten. In de eerste plaats, in de tweede plaats is daar het seizoen ook korter. Ja, als je maar überhaupt maximaal 2 maanden zomer/lente hebt, dan is een verandering van 2 weken meer of minder is gigantisch. Dus het is daar heel merkbaar. Nou, om daar wat meer van te willen weten, zeggen wij van nou, dat kunnen wij dus met onze paleoproxy, de blaadjes. Dat is daar heel toepasbaar. Vandaar dat we dus die 2 gegevens met elkaar gecombineerd hebben en dachten nou, we gaan op Groenland blaadjes jagen. Ja, en hoe werkt dat op blaadjes jagen? Dan ga je eerst kijken waar het logisch zou zijn dat dat dan bewaard kan zijn. Dus waar kun je een soort een dalletje of een klein meertje of een klein vennetje hebben waar überhaupt blaadjes in kunnen vallen. Dan kijk je of er zo'n situatie is waar dan ook zo'n plant naast staat, zo'n dwergberg. Mm-hmm. En dan hopen dat er dus ook daadwerkelijk blaadjes in zijn gevallen die dan ook bewaard zijn gebleven. En dan ga je dus letterlijk op zoek naar zulke soort locaties en dan kijken of dat dan ook interessant is. Ja, en je bent ook op de Noordpool geweest, zei ik. Op Groenland, op heel veel andere plekken. Ook ja. Finland, begreep ik. Wat is je bijgebleven van die expedities? Nou, in die zin trek ik zelf het noorden van Finland en Groenland als zijnde Noordpool, samen met Spitsbergen. Maar wat me het meeste bij is gebleven, is dat aparte gevoel van het zijn in een extreme plek. Het voelt gewoon anders om daar te zijn. Het voelt echt alsof bij wijze van spreken de lucht al anders is. En dat is het ook uiteindelijk. En je bent zo afgelegen, het is zo leeg daar, zeg maar. Ik dacht dat Noord-Finland leeg was. Nou, Groenland is nog leger. Ja. En er is gewoon op een gegeven moment helemaal niks. Er is niet alleen zijn weinig mensen of zo. Er is geen snelweg, er is geen weg überhaupt. Geen bomen, geen gebouwen. In ieder geval geen stenen gebouwen. Misschien dat er een paar hutjes staan of zo. En het besef dat als je ergens op een heuveltje staat, dat er misschien nog nooit een mens op heeft gestaan op die plek waar je dan staat. Dat vond ik heel impressive. En ook op Spitsbergen, op Svalbard, heb ik dat ook zo ervaren. Hoe groots en bijzonder de natuur is in die zin. Ja, dat snap ik. Voel je dan echt als je daar bent. Voelt je heel klein dan? Eigenlijk voel je als hele mensheid tegelijk. Dan denk ik wel eens van, ja, wat zijn we eigenlijk ten opzichte van dit? En dat voel ik daar als ik daar ben, zeker. Ja. Ja. Straks praten we verder over je onderzoek. En ook over hoe jouw onderzoek dan precies in zijn werk gaat. Eerst gaan we het even over muziek hebben. Want jij hebt in een bandje gespeeld, begreep ik. In je tijd op de universiteit. De Stoeptegel. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik heb inderdaad een soort bandjes. Ik heb in meerdere bandjes gespeeld, hoor. De afgelopen tijd natuurlijk. Maar ik ben gitarist. En inderdaad, met wat studiegenoten. geologen en biologen, voornamelijk in het vakgebied wat te maken heeft met klimaat en klimaat door de tijd heen, hebben we inderdaad wel eens een soort funbandje gehad, genaamd Stoeptegel, ja. Waarom de Stoeptegel? Dat weet ik echt niet meer. Dat echt zo'n ja, je weet hoe dat gaat. Ja, later in het uur horen we ook solo muziek van jou. Allereerst muziek van andere artiesten, want je hebt een nummer uitgekozen dat verband houdt met jouw expeditie rondom de Noordpool. Beyond the North Waves van Immortal. Vertel, waarom die? Beyond the North Waves van Immortal is een black metal nummer. Noorse black metal. Dit nummer vond ik eigenlijk al, de hele stijl vond ik eigenlijk al hartstikke tof, voordat ik ooit echt de wetenschap inging. En het is ook muziek wat me uiteindelijk wel liet inspireren. Geïnteresseerd te zijn in ook Scandinavië en de historie daarvan. Via een andere weg ook Finland. Dus voor mij houdt het best wel een soort van link met wat ik later ben gaan doen. Voor mijn werk, voor mijn carrière. Uiteindelijk is de feel van dit nummer, de sfeer die erin zit, heb ik echt gemerkt toen ik zelf op een boot zat op de Noordpoolzee, bij Svalbard, bij Spitsbergen. Zo voelt het echt. Ja. Om daar te zijn. De kilheid, de hardheid eigenlijk ook. Luister maar, zou ik zeggen. Een black metal nummer, moeten luisteraars hun radio misschien iets zachter zetten dan? Zachter niet, maar misschien eventjes op voorbereid zijn. Maar het is goed te doen, hoor. Ja. Laten we gaan luisteren. Thank you. Immortal was dat met Beyond the North Waves. Ja, Fabian, ben je dan nu weer even op de Noordpool als je dit zo hoort? Ja, absoluut. Dan voel ik me echt precies weer als dat voelt. Tussen de ijsschotsen varend, het ijs klotsend tegen de boeg, brekend. Uitzicht op helemaal niks behalve ijs. En wetende dat er verder niks noordelijker is dan dat. Wat je ziet, af en toe een walrus of een puffin of zo. Fantastisch. Heerlijk. Ja, want het is een heel harde omgeving ook, hè, waar je bevindt eigenlijk. Ja, ijzig hard zou ik zeggen. En dat voel je echt. En dat is ook niet gek natuurlijk. Nee. Maar, ja, is het ook gevaarlijk, zo'n expeditie? Ja, je bent natuurlijk hartstikke ver van ook maar het dichtstbijzijnde, weet ik veel, hulpstation of medische facilities. Die zitten wel een beetje in de boot, hoor. Ze kunnen wel veel doen. IJsbeergevaar is aanwezig. Dus het trainen met een anti-ijsbeergeweer is verplicht. En natuurlijk ook gewoon, ja, de safety in het algemeen op zo'n boot met van alles wat daarbij komt kijken is nooit gevaarloos. Dus ja, als je dan wekenlang daar zit rond te dobberen, dan komt er zeker wel wat risico bij kijken. Dan moet je gewoon met z'n allen heel alert op zijn, absoluut. Ja, want dit is dan de Noordpool, maar je bent ook in Finland geweest. Hè? Je ging in 1 week het hele land door om daar blaadjes te zoeken en te meten. Hoe werkt dat dan? Is dat anders dan op de Noordpool? Ja, dat was het eerste veldwerk van mijn PhD. En dat was in 2016 ben ik eigenlijk als een soort van kick-off van dat hele onderzoek. Binnen een week of wat was het, 10 dagen misschien. Ben ik met het vliegtuig naar Helsinki gegaan, daar een auto gehuurd. En toen eigenlijk heel de grenzen van Finland afgereden. Een stukje Finnmark, dus dat is de provincie van Noorwegen die boven Finland ligt. En het bovenste derde deel van Finland ligt binnen het Noordpoolgebied, binnen de Poolcirkel. En ik vond het heel tof om daar eigenlijk binnen 2 dagen vanaf dat mijn reis startte in Nederland, op de Noordpool als het ware. Het zijn binnen de Poolcirkel. Vond ik hartstikke tof. En lekker de rendieren ontweken op de weg. En om de 100 kilometer, dat is een uur ongeveer rijden, dan heb ik dan blaadjes verzameld. Verse blaadjes soms. Of dat ze dan net van de boom zouden vallen. We hadden zeg maar een moment gekozen aan het eind van de herfst daar. Ja. Van oké, this is it. Hè. Sommigen zaten nog aan de boom. Oh, dat kan ook en, dus. In het zuiden is het natuurlijk, is het seizoen iets minder ver dan in het noorden. In het noorden zag ik heel duidelijk dat de bladeren al echt gevallen waren van de bomen. En in het zuiden kon het zijn dat ik het blad een beetje moest helpen, zeg maar. Mm-hmm. Om hem van de boom te krijgen. Maar ja, je moet dan op een gegeven moment een moment kiezen. Dus dat is niet erg. Want zien die blaadjes er dan anders uit in een warm gebied dan in een koud gebied? Wat in Finland fantastisch is, is dat je in het zuiden heb je echt grote bomen, grote berken ook. Vooral zoals je die hier in Nederland ook kent. En hoe noordelijker je komt, hoe kleiner het bos wordt. Dus je ziet echt de bomen letterlijk steeds kleiner worden. Totdat het in het noorden echt tot je knieën komt maximaal. En dus dat is een gigantisch verschil. Het is natuurlijk een heel lang uitgestrekt land van noord naar zuid, zeg maar. Dus dan zie je echt een verschil in de bladeren die gewoon ook veel kleiner worden. En de hele plant eromheen ook. En ook in de cellen uiteindelijk zie je dus hele grote belangrijke verschillen die dus uiteindelijk model hebben gestaan voor die latere fossielen die we dus hebben gevonden. Dus in Finland heb ik eigenlijk gekeken van hoe reageert zo'n cel dan op het temperatuurverschil. En dat hebben we dus omgekeerd voor de fossielen die we dan later hebben gevonden. Om dan te kunnen kijken van oké, als het fossiel of als de cel er zo uitziet, dan betekent dat dus dat het zo en zo warm is geweest. Hè, dat is dus, dat heet dan een proxy. Ja. En dat model, die berekening, die heb je dan dus nodig om daar ook iets mee te kunnen doen. Dus dat hebben we eigenlijk ook ontwikkeld nieuw. Mm-hmm. Maar dat zijn dus de blaadjes die je nodig hebt. Hoe weet je waar je die kan vinden? Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als op Groenland. Dat je dus eigenlijk gaat kijken waar zouden ze kunnen fossiliseren? Waar kunnen ze zitten? Waar zit die plant uiteindelijk ook? Is het de juiste plant? Hè? Bijvoorbeeld een dwergwillig werkt wel anders dan een dwergberk. Daar kun je met die cellen net niet hetzelfde doen. Dus dan ga je dus ook echt kijken naar de ecologie. En ook de geografie van waar zitten ze dan? Waar kunnen ze fossiliseren? En dan ga je boren. Dan neem je dus een sample van de bodem om te kijken wat daar dan in zit. Ja, en je hebt ook iets meegenomen, hè, waar je onderzoek mee doet. Een stukje PVC-buis zou ik het eigenlijk willen noemen. Wat is het? Nou, het is eigenlijk inderdaad gewoon een PVC-buis van de bouwmarkt. Gewoon een, je moet denken aan een regenbuis wat je aan je huis hebt hangen. Daar zagen we dan korte stukjes van of wat langere stukjes. Doen we soms ter plekke, soms van tevoren al. Er zit een, daar maken we dan een kartelrandje aan, zodat het makkelijk de grond in geboord kan worden. En als we dan hopen of denken dat we een geschikte plek hebben gevonden, dan zetten we die buis in de grond. Mm-hmm. En hoe diep zit die dan? Dat verschilt dus waar je bent. Deze buis is ongeveer 45 centimeter lang. En op Groenland zit je dan ook echt op de bedrock. Dus op het onderliggend gesteente gelijk. Mm-hmm. Omdat in Groenland, dat is natuurlijk nog niet zo heel lang ijsvrij. Hè, nee. Sinds de laatste ijstijd nog. Dus daar is de bodemlaag heel klein en heel kort. En dan zit je dus of op de permafrost of op harde steen. En dan houdt het daar gewoon op. Terwijl in Finland zou je toch veel eerder in meters kunnen denken. En in Nederland al helemaal. Ja. Ja. Maar heb je ook onderzoek in Nederland dan gedaan? Ja, ook in het kader van dit onderzoek hebben we ook wel eens in Nederland geboord. Ja, absoluut. Ja. En omliggende onderzoeken van collega's of tijdens de studie ook al. Ja, ja, maar ik zou die boornkern dus als een soort vangnet mogen omschrijven, denk ik. Wat zit er dan allemaal in als je hem er weer uithaalt uit de grond? Nou, een vangnet is een mooie analoog inderdaad. En je hoopt dan dus ook dat er wat in zit. Dat is niet elke keer zo. Mm-hmm. Wat er in kan zitten is sowieso de bodem waar je in zit te graven. Of het nou een meerbodem is of een stuk veen of iets anders. Nou, dan heb je voornamelijk dat. En wat je dan hoopt is dat er dus bladeren of fragmenten van bladeren bewaard zijn gebleven in die bodem. En dan het liefst op een manier dat je dat dus kan terugleiden tot bepaalde lagen die in die bodem te zien zijn. Dus bijvoorbeeld in veen zie je echt een soort van bijna jaarlijkse gelaagdheid. En dan heb je dus, net zoals Appie Sluis eigenlijk net in het voorstukje zei, als een soort boek kan je dan zo'n kern openvouwen en dan heb je op elke pagina een blad zitten die wat vertelt over dat betreffende jaar. Dus dat is eigenlijk een heel hoog detail. En dan soms is het een heel blad, soms een fragment. En dan kun je dat later dus onder de microscoop analyseren. Ja, en jij bekijkt dus vooral de plantencellen. Hè? En stel nou even, je vindt het perfecte blaadje die dan de juiste cellen hebt die jij wil onderzoeken. Is dan terug te rekenen hoe warm het in dat desbetreffende jaar was? Ja, dat is dus eigenlijk precies het idee. Ja. En hoe gaat dat in zijn werk? Dan meet ik de omtrek en de oppervlakte van een blad. Hmm. Dat is al met een soort computerprogramma aangesloten op de microscoop. Kan ik dan wel met de hand, dus echt met de muis, overtekenen wat die rand dan is. En de mate waarin die rand dus een soort van puzzelstukjesvorm of wolkjesvorm heeft, zegt mij iets over hoe warm het is geweest. En daar heb ik dus die formules voor bedacht, die modellen. Die dus eigenlijk een soort van temperatuursindicatie geven van, dan is het zo warm geweest. Als hij zo gelopt is, is het zo warm geweest. Maar geldt dat ook voor verse bladeren? Of zijn die dan nog niet oud genoeg om dat te zien? Als jij nu een blad in de herfst zou nemen of zou plukken, dus dat als hij dan vers is van dit jaar, dan zou je dat effect dus hebben. Als je hem vandaag zou plukken, we zitten in juli, dan zit hij dus eigenlijk nog volop in zijn groeipotentie. Mm-hmm. In die zin. Dus dan zou je dus maar het halve verhaal hebben gehad. En dan zou je eigenlijk de temperatuur tot nu theoretisch gezien gevangen hebben. Ja, ja. Dus er is een soort klimaattrend te maken eigenlijk. Ja, absoluut. Dus dan kun je dus heel erg het verschil zien tussen jaren waarin het warm is geweest, waarin het koud is geweest. Ja. En absoluut. Waarom heeft de beeld er dan toch altijd wel over dit is het belangrijkste recordjaar sinds we zijn gaan meten? Want we kunnen dus verder terugkijken. Ja, dus waarom gebruiken ze dat niet? Nou, dat zou een hele interessante toevoeging zijn voor zulk soort nieuws. En ik weet ook wel dat het KNMI absoluut daar ook wel af en toe mee bezig is. Maar wat mij betreft, zeker vanuit mijn wetenschap gezien, zouden ze best wel als zulke dingen erbij kunnen zeggen. Maar het is wel lastig, want de context is niet altijd hetzelfde. Hè? Als je zegt van, ja, de hele aarde is ooit echt een broeikas geweest. In, laten we zeggen, kort gezegd, de dinosaurustijd. Ja, dat was zo'n ander systeem. De continenten lagen anders. Andere aarde. Eigenlijk een andere aarde. En om dan te zeggen, ja, toen was het wel 40 graden in Nederland. Standaard, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Dan, wat zeg je dan eigenlijk? Dat is dan wel interessant, hè? Maar inderdaad, voor dagelijkse communicatie schiet je niet zoveel meer op. De aarde is ook wel eens echt een sneeuwbal geweest. Gewoon een en al koud, ja. Maar het zou wel wat helpen om wat meer context te schetsen over bijvoorbeeld de afgelopen 10.000 jaar. Want van de afgelopen 10.000 jaar, hè, dat noemen we het Holoceen, daarvan zeggen we, dit is zoals de aarde nu was. Is, zeg maar, hè, even totdat nu de verandering optreedt gerekend. Dus dat zouden we best wel mee kunnen nemen om bijvoorbeeld met historische events te vergelijken. Bijvoorbeeld in de Romeinse tijd was het zo, of in de middeleeuwen was het anders, of in de Vikingtijd was het net wat warmer, of dan was het weer wat kouder in de kleine ijstijd. Want hoe ver terug is dat te berekenen? Nou, die voorbeelden die ik nu noem, die zijn van de afgelopen 2000 jaar. Dus in die zin, klimatologisch en geologisch gezien, is dan de aarde als het ware hetzelfde. Dus dat zijn daadwerkelijk momenten waarop je zou kunnen vergelijken. Ja, want hoe is die link ontdekt eigenlijk door de wetenschap tussen bladvorm en temperatuur? Wetenschappers in dit vakgebied zijn altijd op zoek naar nieuwe biologische manieren of ook andere manieren eventueel, geologisch of chemisch, fysisch, om te kijken, ja, om als paleothermometer te gebruiken. Hè, steeds op zoek naar nieuwe manieren om zulke soort clues te ontdekken. Mm-hmm. En zo is er op een gegeven moment ook begonnen aan onderzoek naar bladeren. En dat is via verschillende manieren gegaan. Dus de huidmondjes op bladeren, die zeggen weer heel veel over CO2 in de lucht en luchtvochtigheid. Oorspronkelijk is deze geloptheid van het blad ooit ook bedacht als thermometer voor zonlicht. Ja. Dus hoe meer of een blad meer in de schaduw is opgegroeid of meer in volle zon. Later bleek dat het dus bij de berk in ieder geval veel zegt over de temperatuur aan zich. Waarom specifiek de berk? Nou, bij berk is dat dus gebleken dat de berk is een soort die in het noordelijke halfrond en zeker in het Noordpoolgebied veel aanwezig is. Ja. Dus, en blijkbaar werkt het. En bijvoorbeeld dat voorbeeld dat ik gaf over de zoninval, dat werkte heel goed bij de eikenbladeren. Een bepaalde soort eiken. Dus zo is het steeds een zoektocht naar welke soort kan op welke manier iets vertellen. He, en dat loopt uiteen van de kleine eencellige op de zeebodem van Appiesluis tot het vinden van een krokodil op de Noordpool. En dan weet je hoe warm het is geweest daar bijvoorbeeld. Dus dat, het is een soort Cluedo / CSI / detective werk, oldschool, wat je wil. We proberen gewoon achter te komen hoe het is geweest. En dat is gewoon razend interessant. En zeker als je dat opstapelt, krijg je gewoon een steeds completer beeld van hoe werkt de aarde? Dat is eigenlijk de basisvraag. Hoe werkt de aarde? Ja, ik omschreef het voor ons gesprek al een beetje als de ansichtkaarten uit het verleden, hè? Ja, heel treffend vond ik dat. Ja, heel goed. Ja. Zometeen hebben we het verder over je onderzoek. En ook over wat je dan met de resultaten zou kunnen. Na het nieuws van 3 uur mag jij die nu luistert, vragen stellen aan Fabian Erkan. Stuur dan alvast een appje via de NPO Radio 1 app. En straks mag je ons ook bellen op 0800-1121. En dan gaan we al jouw vragen proberen te beantwoorden. Eerst muziek. We waren net al op de Noordpool. Nu gaan we naar Finland. Token of Time. Vertel. Token of Time, Ensiferum. Finse folk metal band. Heel anders weer dan de black metal uit Noorwegen. Er zit wat meer, ik zou zeggen, hoempa in op zijn Fins. Ook leuk. En ik zou zeggen, ja, het de magie van Finland zit mooi in het nummer verwerkt. All Nightmare Long stuurt in de app. NC Verum, jullie gast, heeft prima smaak. Is Mark het niet mee eens? Die zegt: goedemorgen, interessant onderwerp, baggermuziek. Ruben van Haften. De nacht van NTR. Ja, de meningen zijn verdeeld over je muzieksmaak, Fabian. Maar dat mag ook. Gelukkig, dat ja, mag ook, gelukkig. Bij mij in de studio is nog steeds klimaatbioloog Fabian Erkan. Hij doet onderzoek naar de link tussen de vormen van cellen in plantenbladeren en het klimaat. En dat geeft dan weer zicht op het klimaat in het verleden. Ja, daar richt je onderzoek zich dus voornamelijk op. Maar ook op de invloed van klimaatverandering op planten vandaag de dag. Zij aan het begin van het uur. Wat zie je gebeuren met onze huidige planten? Nou, wat dus interessant is hoe deze lessen uit het verleden eigenlijk lessen kunnen zijn voor de toekomst. Mm-hmm. Wat ik heb gedaan is met experimenten. Dus dat zijn gewoon planten die gewoon vandaag de dag leven of nog leven, hoop ik. En die heb ik kunstmatig opgewarmd. Zo'n graad of 2-3 over een heel seizoen. En daarmee heb ik planten uit Groenland, Finland en Polen met elkaar vergeleken op deze verwarming, zeg maar. Dus met een soort schotje eromheen. En in Finland was het trouwens een soort van verwarminkje. Mm-hmm. Gekeken naar hoe die planten dus inderdaad reageren op zo'n theoretische verwarming van een graad of 2-3. En net als het idee met de fossielen, dus hoe dat dan in die cellen verandert, heb ik dat eigenlijk nog een keer gecontroleerd met een gecontroleerde temperatuur. In dit geval met zo'n experiment. En wat daaruit blijkt is dat die planten dus inderdaad meer gaan groeien, anders gaan groeien als het dus verwarmt. En dat is gewoon de temperatuurverwarming die te verwachten is volgens de modellen. En de boodschap is dus eigenlijk dat zeker vanaf een bepaalde temperatuur dus een soort van, ja, misschien wel explosie van groenheid kan plaatsvinden in het Noordpoolgebied. Maar daar moet ik wel meteen bij zeggen dat zeker voor Groenland moet het nog iets warmer worden dan die 2-3 graden voordat dat echt gaat exploderen. Ja. Maar ik zou het er niet op gokken in de zin van, het kan best zijn dat het een graadje meer of 2 graadjes meer dan dat wel kan gebeuren. Dat je dus wat heet Arctic Greening. Mm-hmm. Dat de Noordpool natuur in plaats van wit groen wordt. Mag ik jouw onderzoek dan een soort glazen bol noemen? Dat mag als het ware wel, ja. Ja, en hoe betrouwbaar is die glazen bol? Betrouwbaar in de zin van, wij zien en meten daadwerkelijk bepaalde effecten. En simpelweg die, ja, projecteren wij op de toekomst. Dus als het in een experiment zo zou lukken dat een plant anders gaat reageren met een paar graden verwarming, dan zal die ook wel anders reageren als die verwarming niet uit een plexiglas komt, maar uit, ja, de lucht als het ware. En dat is, ja, één op één logica in mijn ogen. Maar aan de andere kant kun je zeggen, ja, wie weet wat er nog meer speelt tegen die tijd. Maar ja, de basislogica dicteert dat dat inderdaad zo zal gebeuren. Ja, want het is inderdaad een aanname, zeg je, maar wel een logische aanname. Ja, zoals wetenschap werkt, is dat zo dat je per logica probeert te volgen wat er gaat gebeuren. En soms kom je in de wetenschap er ook achter dat waar rook is, is dan net niet altijd vuur, maar meestal wel. Ja, en je zegt al dat het dan in de toekomst anders reageert. Wat zou dat kunnen zijn? Plantencellen, nou, of? Als er kan natuurlijk van alles gebeuren als de planten bijvoorbeeld eerder gaan bloeien dan dat, als het ware, de bedoeling is. Te vroeg in de lente bijvoorbeeld, of als ze te vroeg in de lente al de boel overwoekeren. Dat heeft dan allerlei gevolgen voor bijvoorbeeld dieren die daar weer van leven, of die daar weer op een of andere ecologische manier mee te maken hebben. En dan krijg je een ecologische mismatch tussen soorten. En dat kan een hele domino effect hebben door de hele natuur heen. Dat is niet te overzien. En je weet ook niet hoe competitie tussen verschillende soorten planten en dieren, nee, dan uitspeelt. En dat hele kaartendek wordt gewoon opnieuw geschud. En over aannames gesproken. Ik zei aan het begin van het uur, de lente lijkt elk jaar steeds vroeger te beginnen. Ondersteun jij dat? Dat is in feite wel wat wij ook in ons onderzoek zien. In onze metingen. En zeker in mijn onderzoek in specifiek. Ook in het verleden zien we steeds dat zo'n verandering eigenlijk voorafgegaan wordt door een warmere lente. En nu we dus ook die warmere lente eigenlijk gewoon meten, zou je kunnen zeggen van ja, dat valt gewoon heel goed in die trend van die opwarming die er gewoon om de zoveel jaren sowieso ook zijn. Hè? Dus laten we dat ook wel voorop stellen, dat het soms ook gewoon wel eens gebeurt en dan ook weer afkoelt. Ja, dus die bladeren worden steeds lobbiger. Op het moment wel eigenlijk, ja. Dus er is gewoon meer energie beschikbaar voor een plant om tot volwassing te komen. En dat is eigenlijk de grap achter die lobben. Dus er gebeurt niet zo gek veel bijzonders aan de plant. Het is niet een mutatie of wat dan ook. Het is puur een wat volwassenere plant die je dan aantreft. En ja, dus de planten kunnen effectiever, groter groeien. En dat geldt dus niet alleen voor de berk natuurlijk. Hè? Dat is dus iets wat we kunnen doortrekken tot in agricultuur en gewassen en de hele natuur om ons heen. Ja. Ja. En is daar dan iets aan te doen of is het gewoon puur leuk om te weten, maar dit was het? Nou, het is ook helemaal niet inherent slecht. Hè? Dus het is een plant wordt groter en groener. Ja, dat is wat we altijd in een broeikas doen. Prima. Het wordt heel vervelend als we dus hele ecosystemen gaan verstoren, zeker in het Noordpoolgebied. Maar het is hele relevante kennis die ook gewoon hier en nu in Nederland toepasbaar is, hoor. Dat we gaan weten van, goh, als het gewoon warmer wordt of anders wordt of wat dan ook, droger, natter. Wat kun je dan doen om bijvoorbeeld de juiste plant te planten op zo'n gebied of in zo'n scenario? Hoe kunnen we met gewassen omgaan? Dus die kennis die kan daadwerkelijk wel doorcijpelen naar dingen die zeker sociaal, maatschappelijk, economisch van belang zijn. En ook echt in beheerplannen kunnen worden opgenomen. En dat gebeurt ook. Ja. Ja, want je noemde al meerdere keren de berk. Is dat gewoon de beste boom om dit te onderzoeken? Ja, in feite wel. Voor dit gebied, voor deze tijdsranges, voor deze temperatuursveranderingen is de berk gewoon het geschikte thermometertje, de geschikte tool in je toolbox om dit te kunnen doen. En waarom de berk? Waarom niet een andere soort? Nou, gaan we naar. Wat groeit er nog meer? Naaldbomen verliezen niet elk jaar hun bladeren. Daar zijn die cellen ook weer anders op. Het is ook een beetje een toevalstreffer dat de berk dus heel sensitief is met die epidermiscellen, dus die huidcellen van het blad. Dat werkt gewoon. En ja, je hebt op dezelfde plekken ook vaak dwergwillig staan. Daar werkt datzelfde gewoon niet precies zo. Dus het is echt gewoon inderdaad puur toeval in die zin. Maar dat hebben we gewoon mooi uitgevonden en dat is mooi bruikbaar. Ja, en je deed dit onderzoek aan de Universiteit Utrecht. Hè? Daar ben je inmiddels niet meer bij betrokken. In februari van dit jaar ben je namelijk gepromoveerd en daarna weggegaan. Waarom ben je niet gebleven? In die zin ben ik wel betrokken. Dus met die groep werk ik nog steeds met plezier samen. Hè. Ik heb daar meer dan 10 jaar mee samengewerkt en dat zal ik wat mij betreft ook altijd blijven doen. Mm-hmm. Contracten op de universiteit zijn eigenlijk bijna altijd tijdelijk. Hè. Dus net zoals je moet denken aan een soort mix tussen sportwereld en kunstwereld, waarin je gewoon tijdelijke contracten of tijdelijke subsidies eigenlijk elke keer weer binnen sleept. Nieuwe sponsorships als het ware, nieuwe subsidies. Af en toe is je contract gewoon op, is gewoon afgelopen. En zo ook na mijn promotieonderzoek. Dus dat is dan normaal zo'n 4-5 jaar een onderzoek. En dat wordt dan gefinancierd. En op een gegeven moment is dat klaar. En dan kun je door met hetzelfde. Maar dan moet je dus dat ook weer zien te financieren of te regelen. En je kan ook zeggen van nou, in mijn geval ben ik op de HAS in Den Bosch gaan werken. Met veel plezier, waarbij ik ook veel van mijn interesse voor onderwijs, ik geef graag les, ook in kwijt kan. Hè. Tijdens mijn tijd op de universiteit heb ik ook, ben ik ook veel met onderwijs bezig geweest. Scriptiestudenten begeleid en lessen gedraaid. En dat doe ik nu op de HAS met heel veel plezier. En daar kan ik het ook combineren met onderzoek. Ja, dus dit is geen stap achteruit, dit is een stap vooruit. Oh, dit is absoluut een stap vooruit, zeker. Ja. En wat wordt de volgende stap in je onderzoek? Ga je weer op expeditie of wat wil je? Ik hoop dat ik ook altijd inderdaad betrokken kan blijven met het werk wat ik eigenlijk in mijn proefschrift ook begonnen ben, zeg maar. En dat ook steeds meer toe te kunnen passen hier en nu in Nederland. De vraagstukken die nu op tafel liggen, daar zet ik me ook graag voor in de toekomst. En dat ga ik ook gewoon doen. Ja, en ik hoop ook dat het je lukt. Dat lijkt me fantastisch. Eerst wil ik nog naar muziek van je luisteren. Niet van jouw bandje De Stoeptegels, waar je in zat, maar een solo. Een jam, toch? Begreep ik, een blues jam. Ja, ja, leuk. Hoe ben je hierop gekomen? Ik neem graag muziek op, zelf ook. Ik speel gitaar dus. En ik zeg altijd, ik speel van alles, van blues tot black metal. En alles wat ertussen zit. Het is altijd wel één van mijn 11 gitaren die erbij past. En afhankelijk van welke gitaar ik in mijn handen heb, komt er weer een ander soort muziek uit. Dus ik zou zeggen, enjoy. Enjoy. Wil je hem zelf aankondigen? Ik zou zeggen, enjoy. Heel fijn. Fabian Erkan is dit, mijn gast, op in de Bluesy Jam. Je zei net, je hebt 11 gitaren. Op welke was dit? Op welke dit was? Misschien heb ik wel meerdere gitaren gebruikt, hè? Meerdere tracks. Het was volgens mij op mijn Jackson Soloist uit 1993. Is dat je favoriete? Dat is mijn favoriete, ja. Ja? En is dit nog ergens te luisteren, deze muziek? Of nou, was het eenmalig? Blijkbaar nu op Radio 1, hè? Dus, nee, ik deel wel eens wat op YouTube, maar eigenlijk moet ik daar gewoon een keer een Spotify-kanaal of zo van ja, maken. Dat lijkt me fantastisch. Ik vond het echt ontzettend fijn om naar te luisteren. Dus ik hoop het zeker nog eventjes ergens nog een keer te kunnen luisteren, maar op YouTube dus. Ja, anders kom ik graag een keer terug natuurlijk. Hè? Ja, dat lijkt me fantastisch. Fabian Erkan, klimaatbioloog en nu docent aan de Has Hogeschool in Den Bosch. Jij blijft wel nog even zitten, want na het nieuws van 3 uur... mag jij die luistert, vragen stellen aan jou. Dus luister jij en heb jij een vraag over het onderzoek naar plantenbladeren en klimaat, of misschien wel over gitaarspelen, mag natuurlijk ook, hè, Fabian. Over, hoe heet het, de Jackson Solo, zei je? Jackson Soloist. De Jackson Soloist. Mag allemaal, stuur ze dan nu vast in via de NPO Radio 1 app of bel naar 0800-1121. En dan gaan wij die voor je proberen te beantwoorden. Stuur dus je vragen naar de NPO Radio 1 app of naar 0800-1121. Nu eerst het nieuws. NPO Radio 1. 3 uur, Mariet Krol met het NOS-journaal. Bij een afvalverwerker in Genemuiden in Overijssel is rond middernacht brand uitgebroken. Er staat een 8 meter hoge berg van tapijtresten in brand en daarbij komt veel rook vrij. Omwonenden worden opgeroepen deuren en ramen dicht te houden en de ventilatie uit te zetten. Maar volgens de veiligheidsregio staat de wind gunstig en trekt de rook niet over bewoond gebied. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. De brandweer verwacht nog tot ver op de dag bezig te zijn met blussen van de brand in Genemuiden. Rusland mag goederen die op de sanctielijst van de EU staan toch per spoor vervoeren naar de exclave Kaliningrad. De Europese Commissie zegt dat de sancties die gelden voor vervoer over de weg niet gelden voor vervoer per trein. Kaliningrad is vanuit Rusland over land alleen bereikbaar via Litouwen en dat liet tot nu toe geen treinen door. Een subsidie voor verduurzaming van het midden- en kleinbedrijf is per direct stopgezet. Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt er mogelijk mee gefraudeerd. Met de subsidie konden MKB'ers een speciale adviseur laten komen voor klimaat- en energieadvies. Maar volgens de bedrijven zijn er veel ondeskundige adviseurs die een groot deel van de subsidie in eigen zak steken. Hoeveel geld er ten onrechte is betaald, is nog niet duidelijk. En in Valkenburg in Zuid-Limburg is gisteravond de watersnood van een jaar geleden herdacht. Onder meer met een lichtjestocht door de stad. Inwoners, ondernemers en hulpverleners deden eraan mee. Volgens de meest recente schatting ligt de schade van de watersnood in Limburg op 500 miljoen euro. Op sommige plekken is de schade nog niet hersteld en wachten gedupeerden nog steeds op een vergoeding. Het weer nog, het is helder, 9 tot 12 graden met kans op mist. En de komende dag zon en wolkenvelden, 18 graden op de Wadden tot 26 in Zuid-Limburg. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht, wij bladeren hier nog een half uurtje door. De nacht van NTR. Met Ruben van Haften. Want in de studio zit nog steeds klimaatbioloog Fabian Erkan. Hij doet onderzoek naar de link tussen de vorm van cellen in plantenbladeren en klimaatverandering. Afgelopen uur hebben we het natuurlijk gehad over de bladeren, over zijn verre expedities en over zijn eigen muziek. Dus nu is het de beurt aan jou. Heb jij vragen voor Fabian? Stuur dan een berichtje via de gratis NPO Radio 1 app of bel naar 0800-1121. En als je dan dat nummer belt, dan krijg je Rob aan de lijn, onze regisseur. Rob, hele goede nacht. Ja, hele goede nacht. Daar is je microfoon, inderdaad. Het is ook lastig. Heb jij nog een vraag voor Fabian? Ja, ik vroeg me eigenlijk af, zijn er nog gebieden op aarde waarvan je denkt, daar wil ik heel graag bladerenonderzoek doen? Dat is heel interessant. Dat is een mooie vraag, inderdaad. Dankjewel. Er zijn wat mij betreft nog heel veel mooie gebieden waar je zulke soort dingen zou kunnen doen. Wat een beetje mijn rijtje ontbreekt in die zin is IJsland. En zo kun je zulk soort onderzoek ook in Siberië en Alaska en Canada doen. En dan maak je het hele Noordpoolgebied eigenlijk rond, letterlijk. Is je vraag een beetje beantwoord zo, Rob? Ja. Ja, nu mag jij dus je vragen stellen. Bel 0800-112 en dan krijg je Rob aan de telefoon. Er zijn al wat appjes binnengekomen, Fabian, in de NPO Radio 1-app. Peter vraagt, is er ook een verandering te zien van het DNA, in dit geval de berk dan, van de vruchten in de loop der tijd? Oké, dat is een hele interessante vraag. In de loop der tijd verandert een soort vaak een klein beetje. Hè? Zeker als er dus andere condities zijn waarin die soort moet overleven, dan kan het zijn dat die populatie net een beetje meer geschikt wordt in die situatie. Dat zou dan ook betekenen dat het DNA dus een beetje aanpast. Mm-hmm. In mijn onderzoek hebben we daar niet naar gekeken. Dus dat hebben we dus nu niet gebruikt als paleothermometer. Maar in het algemeen, ja, het kan zijn dat dus inderdaad als een soort van evolutie het DNA ook aanpast over de loop van tijd, zeker. Ja, en Anneliese wil graag weten, is een klimaatbioloog nou hetzelfde als een paleobioloog? Mooie vraag, Annelies. Ik noem mezelf beide wel eens. Ja, absoluut. Ik heb biologie gestudeerd in Utrecht, Universiteit Utrecht. Daarna de master Environmental Biology met als specialisatie ja, de paleoklimaatwereld en marine sciences ook. Dus met hetzelfde eigenlijk op de zee. En god, wat ben je dan? Klimaatbioloog, ecoloog misschien. Uiteindelijk een beetje paleontoloog dus. En ik noem mezelf nou klimaatbioloog. Dat is het wat mij betreft wel. Mm-hmm. Ja, nou ja, dat is inderdaad de term die je zelf kiest. Maar het had dus ook paleobioloog kunnen zijn eigenlijk. Ja, absoluut. Maar paleo impliceert ook wel de interesse in het verleden als op zichzelf staand. Wat zeer interessant is. Maar ik betrek het ook graag naar vooral het heden en ook de toekomst. Dus vandaar dat klimaatbioloog wat mij betreft wel dekkend is. En wat ook zo is, is dat klimaat is natuurlijk niet alleen klimaatverandering. Dus ja. Richard vraagt in de NPO Radio 1 app. Hoe was de samenwerking eigenlijk met de collega's als je op de Noordpool zit? Ben je dan echt op alleen hun aangewezen of hoe werkt dat? Ja, dat is dus ook een stukje safety wat daar belangrijk is. En zeker als je met ongeveer, wat is het, 20, 30 man op zo'n schip zit voor een lange tijd. Dan ben je op elkaar aangewezen. En dan moet je ook echt inderdaad ook op elkaar kunnen vertrouwen natuurlijk. Rare grappen zijn dan totaal uit en boos. Ja, dat kan dus ook heel frustrerend zijn. Die situatie heb ik gelukkig niet meegemaakt. Dat, dat je echt te lang op elkaars lip zit. Van langere expedities is dat natuurlijk wel bekend. Of mensen die heel lang ergens op een station zitten met op 3 vierkante meter met z'n zessen, dan gebeurt dat ook. Er zijn ook genoeg studies van bekend inderdaad. Maar nee, gelukkig heb ik die situatie niet meegemaakt. Heb je dan op de Noordpool wel een beetje het gevoel dat je aan het einde van de wereld zit? Echt in the middle of nowhere? Ja, dat gevoel heb ik wel echt gehad. Ja, ja. Echt. Nou, ook een beetje on top of the world. Ik weet niet of dat psychologisch is, omdat we vaak een aardbol zien met de Noordpool. Pol aan de bovenkant, wat natuurlijk voor het heelal helemaal niks uitmaakt. Mm-hmm. Maar toch, omdat het lijkt alsof de lucht lager is of zo. Je voelt echt alsof je fysiek bovenop de wereld zit of zo. Ja, zeker. Ja, dus dat is een heel positief gevoel eigenlijk. Het is een krachtig gevoel, zou ik zeggen. Ja, ja. Heb jij ook een vraag voor mijn gast? Klimaatbioloog dus, en niet paleobioloog, maar klimaatbioloog Fabian Erkan. Bel dan 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. En dan gaan wij die straks voor je proberen te beantwoorden. Eerst muziek. Dit is Wonder Woman van, heel toepasselijk, Lief. Sometimes I feel like Wonder Woman, kicking as a racing thunder, burning all my fuels, fighting crime. Kick it, bang it on the garbage, can't get on a date with Superman, fly the sky just because I can. I'll be so pretty, never for shitty, cause I'm a well-respected lady superhero in the city. Yes, I'll be doing fine, but then I fall off my cloud again. mind. The world ain't so dumb and it's all in our minds. Ja, ik vond niks toepasselijkers dan een band draaien met de naam Blaadje. Eigenlijk lief was dit dus op NPO Radio 1 met Wonder Woman. Ontzettend jammer dat die niet meer bij elkaar zijn. Ik hoop dat dat nog een keer gebeurt. De nacht van NTR. Met Ruben van Haften. In de studio zit nog steeds klimaatbioloog Fabian Erkan, die onderzoek doet naar de plantencellen van blaadjes, om zo eigenlijk ons weer uit het verleden te bepalen en daar ook over te leren voor de toekomst. En je mag appen naar de NPO Radio 1-app of bellen naar 0800-1121. En dat heeft Michael gedaan. Michael, goeienacht. Ja, goeienacht. Goeienacht. Ja, even een vraag aan Fabian. Fabian, heb jij ook wel eens boormonsters gedaan? En zo ja, als ze diep genoeg zijn, merk jij dan dat qua klimaatverandering de geschiedenis zich aan het herhalen is? Goeie vraag. Wat is je antwoord, Fabian? Dankjewel voor deze goede en mooie vraag. Wat ik dus eigenlijk doe is inderdaad grondboringen, waar dus dan die fossielen uiteindelijk in zitten. En wat ik ook zelf heb gezien in de fossielen uit de grondboring is bijvoorbeeld een reeks van meer dan 1300 jaar, waarin ik dus heb gezien dat bijvoorbeeld in de vikingtijd, hè, dus begin 8e eeuw, dat er dan bijvoorbeeld inderdaad een verandering plaatsvindt, een verwarming. En dan wordt het op een gegeven moment weer kouder, en dan wordt het in de middeleeuwen weer eventjes wat warmer en uiteindelijk weer kouder. Dus in die zin zie je zelfs op redelijk korte tijdschaal van enkele honderden jaren, dat de geschiedenis zich als het ware herhaalt, in de zin van dat het gewoon warmer en kouder wordt af en toe. Oké. En zie je ook wel eens van die sedimentlaagjes, dat bijvoorbeeld een vulkaanuitbarsting heeft plaatsgevonden, en dat daarna opeens allerlei planten niet meer groeien, en daarna pas duizenden jaren weer wel, later weer wel? Nou, je hebt je huiswerk heel goed gedaan, ja. Hoor ik al, want dat is precies wat je dan af en toe ziet, ja. Michael, waar komt deze kennis vandaan? Ben je hier ook mee bezig? Of? Nou, ik lees er wel eens over in populaire wetenschappelijke tijdschriften. Ik denk, nou moet ik het toch eens even vragen aan iemand die zich er zelf echt mee bezighoudt. Ja, nou ontzettend bedankt voor je vraag. En ik hoop dat ze zo een beetje beantwoord zijn, Michael. Dankjewel voor je belletje. Graag gedaan. En ik hoop toch dat Fabian dadelijk ook nog eventjes Wintersun aanvraagt. Met Setners en Heet, want dat valt er ook bij. Absoluut. Goeie we testen. Zullen het op het lijstje zetten. Dankjewel, Michael. Hey, ga vooral door. Groetjes. Hoi. Top, dankjewel. Er is ook een vraag binnengekomen van Yannick. Fabian, die vraagt, ja, rondom de klimaatverandering is natuurlijk een hoop negativiteit. Word je daar niet af en toe een beetje depressief van? Mooie vraag van Yannick. Een vraag die ik vaker krijg als ik introduceer dat ik hiermee bezig ben. En vaak antwoord ik dan dat het voor mij soms eigenlijk gewoon werk is. In die zin dat ik er ook wel eens klinisch naar kan kijken. Het is soms niet meer dan data, lijntjes die omhoog of omlaag gaan. En inderdaad, als ik dan toch eventjes, bij spreken even zelf rustig in de tuin zit of zo, dan kan het wel eens doordringen dat ik denk van ja, het wordt warmer of het klimaat verandert of het klimaat is veranderlijk. Maar zelf ben ik helemaal niet pessimistisch of negatief daarover. Ik vind wel dat er heel veel is wat we zouden kunnen moeten doen. Maar nee, dat raakt me toch niet in die zin. En dat komt misschien ook juist wel omdat ik er zo heel erg mee bezig ben dat ik niet het gevoel heb in een onmachtssituatie te zitten. Ja. Delmer vraagt er ook over. Hoe kijk je dan aan tegen die huidige doemscenario's qua klimaat? Bijvoorbeeld Amsterdam onder zee over 100 jaar, zegt hij. Een gevoelige vraag. Ja. In die zin kijk ik er tegenaan dat ik denk van ja, dat zou wel eens een heel realistisch scenario kunnen zijn. Vrijwel alle modellen suggereren iets in die trant. Ik ben dan alleen maar heel blij dat we dat nu al 100 jaar van tevoren weten. Ja, want merk je ook wel eens onbegrip of onwetendheid als het over klimaatverandering gaat? Ik denk dat eigenlijk ieder mens wel heel erg geïnteresseerd is in de toekomst. En meestal in eerste instantie in iemands eigen toekomst. Daarna de mensen in de directe omgeving. En pas later in een wat bredere kring, omdat ze niet altijd gelijk beseffen, doorhebben, inzien dat belang verder gaat dan alleen jezelf als persoon. En soms botst dat dus als je kijkt naar misschien ook wel praktijken die dus schadelijk zijn voor het milieu in het algemeen. En dan trek ik hem breder dan het klimaat. Ja, en laten we hopen dat jij dan kan bijdragen aan die toekomst met je onderzoek. Fabian Erkan, klimaatbioloog, ontzettend bedankt dat je hier wilde zijn. En ik wilde graag afsluiten met een ideaal herfstplaatje. Dit zijn de mama's en de papa's met California Dreaming. Dank je wel. De mama's en de papa's hoorden je met het ideale herfstplaatje. Dit was California Dreaming op NPO Radio 1. De mooiste audioverhalen van NPO Radio 1. En het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van Atlas. Want we hebben het hierin over onze omgang met dieren. Onze moderne Europese manier van met dieren omgaan is namelijk niet de enige. Hoe keek men in Europa pre-Darwin naar dieren? En hoe zit dat met andere culturen? En wordt het niet eens tijd om vanuit het dier te gaan kijken naar deze kwestie? Rick Uilenbroek zoekt het uit samen met presentator Petra Grijze. En dan zie je als ultieme vorm van perfectionisme natuurlijk God. Die staat helemaal bovenaan. Het is echt een trap, dit. Hè? En dan zie je hier God staan, daar de engelen, daar wat ander hemelsleven. Dan zie je ook hier met zo'n volkje weergegeven. En dan komt de homo, dus de mens. En dan krijg je de dieren, de planten, de stenen. Vuur zelfs. En daaronder, helemaal daaronder, zie je de insecten. Welkom bij Atlas, de wetenschapspodcast van de NTR voor NPO Radio 1. Dit keer niet live vanuit Tivoli Vredenburg. Dat was wel heel erg geslaagd, vond ik zelf. Maar we zitten gewoon weer in onze studio in het Radiohuis in Hilversum. En wat doen we? in deze reeks. Wij zoeken het antwoord op de vraag, is de mens een dier? Antwoord proberen we vanuit allerlei perspectieven te bekijken. Vanuit de psychologie, vanuit de filosofie, de biologie en ga zo maar door. En iets wat tot nu toe in alle afleveringen eigenlijk terugkomt, is dat Europeanen zichzelf vaak als kroon op de schepping zien. Of we nou religieus zijn of niet, van oudsher zien we onszelf hier niet als dier, maar voelen we ons erboven verheven. Met verslaggever Rick Uilenbroek besprak ik bijvoorbeeld hoe de evolutietheorie door kwaadwillenden wordt gebruikt om mensen superieur te maken aan dieren en aan onze medemens. Bij mij in de studio is vandaag aangeschoven Tom Hofland. Wat fijn dat je er bent, Tom. Nou, dat vind ik ook. Want de vorige keer dat ik je sprak was dat helemaal aan het begin van deze reeks. Toen ging je onder andere naar psycholoog Mariska Kret langs bij de chimpansees, want zij bestudeert apen en apengedrag in Burgers' Zoo. En jullie hebben daar gekeken wat je nou van mensapen kunt leren. Onder andere vertelde zij dat de dikpik evolutionair verklaarbaar is. En tegelijkertijd de waarschuwing, maar dat betekent dus niet dat we die hoeven te omarmen meteen. Nee. En dat is goed om nog even te benadrukken, ook weer in deze aflevering. En dat sluit ook weer aan bij de aflevering die je met Rick maakte over Darwin als excuus. Er zijn mensen die zeggen, in de natuur zit het zo en zo, dus dan moet het bij ons mensen ook zo zijn. Bijvoorbeeld, bij chimpansees zijn mannen dominant, dus dan moet het bij ons ook zo zijn. Maar volgens mij zijn we inmiddels tot de conclusie wel gekomen dat dat een non-argument is. En we hebben natuurlijk allerlei mensen en wetenschappers gevraagd. Die vraag die centraal staat in deze reeks, zijn wij dieren? En we zijn ook wel benieuwd wat andere mensen daarvan vinden. Onze stagiair Rob van der Wal ging de straat op. Ik denk uiteindelijk dat we nog steeds wel tot het dierenrijk behoren. Ja. Het feit dat we zo ontwikkeld zijn en doorgeëvolueerd zijn naar wat we nu zijn, wil niet zeggen dat we geen dieren meer zijn. Ik ben christen en ik geloof dat God ons heeft geschapen. En die heeft het dierenrijk geschapen en ook de mensen. En die heeft daar een duidelijk onderscheid in gelegd. We zijn toevallig wat intelligenter en we hebben de wereld veroverd door onze intelligentie, wat we met de natuur en de dieren hebben gedaan. Maar we zijn gewoon dieren. Ja, je hebt toch het macho gedrag, het elkaar versieren, dat soort dingen. Dat is toch wel dierlijk. En het gewoon drang om macht misschien ook al, toch? Ik denk dat wij wel in een zekere zin natuurlijk dieren zijn, maar dat wij, doordat we wat bewuster bezig zijn met wat we doen, dat er toch een verschil tussen zit. Maar ik merk ook, ja, ik ben zelf mens. Dus ja, daarin zit volgens mij het grote verschil, dat ik mijn diersoort anders vind dan andere diersoorten, zeg maar. Wat een leuke combinatie van stemmen is dit. En van wat mensen vinden. Ja. En wat je hoort is dus, sommigen zijn het er niet mee eens. Die zien toch wel de mens echt als apart van het dier. Maar er zijn er toch ook wel wat die zeggen, ja, nee, ik denk wel dat we dieren zijn. Maar tegelijkertijd hebben we die neiging natuurlijk wel om ons zelf als iets bijzonders te zien. En sluit dat ook een beetje aan bij jouw onderzoeksvraag? Nou ja, eigenlijk wel. Je hoorde het namelijk al inderdaad, hè, mensen die, zelfs de mensen die zeggen, ja, wij zijn dieren, die proberen er toch nog wel iets anders van te maken. Ja, we zijn wel een beetje bijzonder, want we kunnen steden bouwen bijvoorbeeld, of we hebben bewustzijn. En ik was eigenlijk wel benieuwd voor deze aflevering of ik die vraag, is de mens een dier, een keer vanaf een ander perspectief kon bekijken dan we tot nu toe hebben gedaan. Vanuit de geschiedenis, pre-Darwin, vanuit andere culturen en vanuit het dier zelf. Interessant. Dat is interessant, hè? Daar gaan we het later over hebben. We gaan eerst die geschiedenis even induiken. Ja. Nou heb ik iets meegenomen, altijd een van mijn favoriete onderdelen van deze podcast. Het is een prent. Ik zie hem. Het is een beetje een onheimisch beeld, maar probeer eens te omschrijven wat je ziet, Petra. Ik zie een kasteel met daarin een poort. Ik denk dat dat de hemelpoort zou moeten voorstellen, maar dat ga jij me zo vertellen. En daar leidt een trap naartoe en elke trede heeft een andere naam. En ik kan het niet zo goed lezen. Ik zie wel homo en dan staat er een streepje gelinkt aan een persoon en daaronder staat iets anders wat ik niet kan zien en dat is een dier en daaronder de planten, denk ik, daaronder het vuur en daaronder de aarde. Nou, kom ik dan een beetje in de buurt van wat de bedoeling is van deze print? Ja, het is in ieder geval, in het kort is het een trap en die trap die leidt de wolken in en daarboven is een kasteel. En op de treden van die trap daar staan Latijnse bewoordingen. Straks krijgen we de uitleg wat dit precies betekent. Want deze prent die kreeg ik onder ogen, digitaal dat wel, in de Artis Bibliotheek. En de Artis Bibliotheek is een prachtig bibliotheek naast de dierentuin in Amsterdam, waar ze alles in de kast hebben staan over de natuurlijke historie vanuit Europees perspectief. Het is niet een bibliotheek waar je zomaar in kunt. Je moet wel een afspraak hebben om de collectie te kunnen inzien. Maar het is een waanzinnige plek voor onderzoekers om echt in eeuwenoude boeken te kunnen duiken, die echt honderden jaren oud zijn. Ik maakte een afspraak en ik werd begroet door collectiespecialist Mirjam van der Hoek en conservator Hans Mulder. Ik stelde hen de vraag: als ik wil weten hoe we pre-Darwin over mens-dierrelaties dachten, waar moet ik dan beginnen? Ik zou denk ik beginnen bij Aristoteles. Aristoteles heeft enorm veel boeken geschreven over de natuur, die vertaald is in het Latijn, in ieder geval heet het Historia Animalium. En hij beschrijft daarin op een bepaald moment ook, of dan heeft hij het over de volgorde van perfectionisme eigenlijk. En je hebt de dieren die laag bij de grond zijn, ook de onbezielde dieren die hij noemt, zoals insecten en andere onderkruipsels. En dan zie je dus die ladder van de belangrijkheid van dieren, planten, die zie je bij hem terug. Die wordt gekerstend, natuurlijk, zou ik zeggen. Dus Aristoteles krijgt een plek binnen het christendom in de loop, even uit mijn hoofd, de loop van de 12e eeuw is dat gebeurd. En dan zie je ook die scala naturae, zoals die heet, dus de ladder van de natuur, die zie je gekerstend worden. En dan zie je als ultieme vorm van perfectionisme natuurlijk God. Die staat helemaal bovenaan. Hebben we daar een voorbeeld van die trap hier? Nou, hier heb je, die ik nu aanwijs, dat is een, eigenlijk zie je het grote huis van het weten. Daar zetelt God. Die staat helemaal bovenaan de ladder. Dit is echt een trap, dit. Hè? En dan zie je hier God staan, daar de engelen, daar wat ander hemelsleven. En dan zie je ook hier met zo'n volkje weergegeven. En dan komt homo, dus de mens. En dan krijg je de dieren, de planten, de stenen, of vuur zelfs. En helemaal daaronder zie je de insecten. Oh ja, dus vuur is hier nog perfecter dan het insectenleven. Ja, dat valt me ook op. Dat had ik eerlijk gezegd nog niet eerder gezien. Maar dat zien we. Dus vuur ligt ook boven de stenen, zie je? En er is dus een christelijke versie van wat Aristoteles al had gemaakt. Ja, dat klopt. Ja, dus weer die rangorde. Kennelijk is er een soort behoefte om steeds maar weer die rangorde te maken. Die zit er al heel vroeg in het Westen dus. Ja, en het is een soort schaal van perfectie eigenlijk. Dus hoe hoger je op de ladder staat, hoe perfecter je bent. En deze schaal die wordt heel lang gebruikt. En de ladder of de trap, zoals die hier op de prent die we net bespraken, staat afgebeeld, die verdwijnt pas in, hou je vast, 1735. Want dan publiceert Carl Linnaeus, een Zweedse arts, botanicus en zooloog, een revolutionair werk, de Systema Natura. En dat boek hebben ze in de artsbibliotheek, de eerste druk. En collectiespecialist Mirjam van der Hoek haalde hem uit de kluis en legde hem voor me op tafel. Kijken naar de eerste druk van de Systema Natura van Linnaeus. Het is gedrukt in 1735 in Leiden. Linnaeus was toen in Nederland om zijn doctoraat te halen. Het is een hele grote, ja, hoe groot is het? Ja, het zijn 12 planovellen. 12 bladen, ja. Dit is dus de eerste van vele edities van zijn poging om de natuur te ordenen. Zoals hij zei, God schiep en Linnaeus ordende. Hij was wel goed in marketing. Ja. En een deel van eigenlijk die indeling die je bij Aristoteles zag, zie je hier ook nog steeds wel terug. Dus het begint dus met het mineralenrijk. Kan je zo omschrijven waar we naar kijken? Het is eigenlijk een tabel waarin gewoon heel veel soortnamen worden opgesomd onder elkaar. Ja, we zien geen plaatjes of zo. Het is gewoon een droog tekst. Nou, ik heb hem even gemeten. Je vroeg dit hoe groot het was. Het is 55 centimeter hoog en 42 centimeter breed. En dat is het blad. Ja. En daar zijn er 12 van die bladen van. Ja, dus het is flink. Het is flink. Dus er zijn verschillende tabellen, zowel voor de mineralen als voor de planten. Hij heeft gewoon eigenlijk allemaal Excel-sheets gemaakt waarin hij bijhoudt wat voor verschillende dingen er zijn. Verschillende soorten. En dan heb je dus als laatst een tabel met dierenrijk. En ik denk dat hier onbewust wel iets meer van een rangorde in zit. Bewust of onbewust. Want het begint dus met als eerste viervoeters, vervolgens vogels en dan amfibieën, vissen, insecten en wormen. Maar ja, nou ja, dit is dus denk ik dan de eerste keer dat de mens echt tussen de dieren wordt geschaard onder de viervoeters. En dan in specifiek het kopje antropomorfa mensachtigen. Ja, en wij staan dus ook helemaal bovenaan. Ja. Dat lijkt wel toch een soort hiërarchie dan te zijn. Ja, het staat inderdaad, de mens staat bovenaan, gevolgd door apen en vervolgens luiaarden. Luiaarden, onder de aap. Interessant, hè? Ook interessant. Maar Linnaeus die deed dus met zijn Systema Natura een poging om een overzicht te maken van alle soorten op de wereld, onderverdeeld in mineralen dus, planten en dieren. En de mens. En de mens. En het grappige is dus wel ook, is dat in deze eerste editie staan we nog onder de viervoeters geschaard. Uiteindelijk maakt hij daar zoogdieren van. Maar dat is een paar edities later pas. Dus hij is echt nog aan het ontdekken wat voor soorten zijn er eigenlijk allemaal. En hij maakt gewoon enorme Excel sheets met alle soorten daarin. En dat was revolutionair. Het probleem alleen met mensen en dieren in categorieën onderverdelen is dat je door dat onderscheid ook de open kan zetten om hiërarchieën aan te brengen. Ja, je moet toch de een boven de ander zetten als je zo'n tabel maakt. Linnaeus onderscheidt bijvoorbeeld 4 mensenvariaties. En in de eerste druk van zijn boek zijn dat de Europeanus, Americanus, Aziaticus en Africanus. En hij rangschikt ze niet op alfabet, maar op continent. In sommige versies stonden de Europeanen bovenaan. En andere uitgaven wisselden dat ook wel eens. Verder was hij in de veronderstelling dat huidskleur vooral kwam door het klimaat waar je leefde. Dus hij vond dat geen reden om iemand met een andere kleur een ander ras te noemen. En sowieso, hij gebruikte het woord ras überhaupt niet. Tot zover is dat nog niet heel problematisch. Maar in de verdere versies van zijn boek gaat hij de menselijke soort verder onderverdelen. Dus waar hij in de eerste editie alleen nog maar van 4 variaties spreekt onder de mensen, die over verschillende delen van de wereld voorkomen, schrijft hij nu ook dingen op over hun huidskleur, over hun gedrag, over hun kleding, et cetera. En verder noemt hij Afrikanen sluw, traag en nalatig. En Europeanen zijn dan weer, in tegenstelling tot dat, licht, wijs en inventief. Er zijn zelfs groepen mensen die hij niet onder de Homo sapiens schaart, maar onder de Homo monstrosus. Mensen met monsterlijke kenmerken. Onder andere de Khoisan, 2 groepen bewoners van Zuidelijk Afrika zijn dat, waar we het straks meer over gaan hebben. Die worden door hem in die categorie geplaatst. Voor onze begrippen is dat natuurlijk totaal bizar. En Linnaeus heeft met zijn Systema Natura een enorme waardevolle invloed gehad op de wetenschappelijke wereld en hoe we naar de natuur kijken. Hij heeft in essentie het latere werk van Darwin onder andere echt mogelijk gemaakt. Maar zijn schrijfsels over mensenvariaties en hoe consistent negatief hij bijvoorbeeld over Afrikanen schrijft, dat heeft het racisme wel echt een voedingsbodem gegeven. Ja, ja. Want het is voor ons best wel schokkend om dit dan te horen. Ja, als wij dit lezen, daar draait je maag gewoon van om. Voor ons is dit nu onbegrijpelijk. Alleen wat goed is om te beseffen is dat in die tijd, dus de 18e eeuw, vroege 18e eeuw, 1735, kwam de eerste druk uit. Toen waren dit soort ideeën best wel salonveeg in Europa. Dus een groot gedeelte van de wetenschappelijke wereld vond dit gewoon hele normale ideeën om de mensen zo in te delen. En daarbij komt ook dat Linnaeus heel veel van die mensen, soorten tussen aanhalingstekens, hij heeft er nooit ontmoet. Hij heeft nooit al die continenten bezocht om die mensen daadwerkelijk te zien. Dus hij kreeg dit van horen zeggen en schreef dit zomaar op. Maar ja, omdat hij het opschreef in zo'n belangrijk werk, heeft het echt gewicht gekregen. Nou, ik noemde net al even de Khoisan. 2 groepen mensen uit Zuidelijk Afrika. Daar gaan we het straks meer over hebben, maar eerst wil ik toch nog even een opstapje maken naar Charles Darwin. Die maakt namelijk, net als Linnaeus, ook een onderverdeling in soorten, maar hij haalt de hiërarchie weg. Die scala natura, die trap, die heeft heel lang bestaan. Maar dan verandert die trap. Dat dagboek van hem is net teruggebracht. Ik weet niet of je dat gelezen hebt, maar in Cambridge lag een van de dagboeken van Darwin, waar die Tree of Life in staat. Die was ontvreemd. En die is volgens mij nu anderhalve maand terug of zo. Ja, een maand geleden met een papieren tasje weer teruggezet. In de bibliotheek. Ja, en dat is de eerste keer dat je ziet dat die klassificatie, die ladder, die ketting eigenlijk, die orde van belangrijkheid of die opvolging van belangrijkheid, wordt doorbroken. Hij maakt de aanzet tot een boom, waarin je ziet dat al het leven met elkaar verbonden is. Niet hiërarchisch, maar verbonden is. Dus in de vorm van de metafoor van een boom. En dat is het eerste tekeningetje, I think, staat er dan ook boven. En dan zie je een soort rudimentair boompje met takjes en vertakkingen. Buitengewoon interessant. Dus Darwin is de volgende stap. Ja, Darwin is de volgende stap, maar nog steeds natuurlijk wel vanuit die westerse bril. Daar benaderen we dit onderwerp ook telkens mee. Terwijl we tegelijkertijd ook wel willen weten, ja, hoe werd er in andere delen van de wereld eigenlijk gedacht over die relatie tussen mens en dier? Hoe prachtig die collectie van de Artusbibliotheek ook is. En ik kan je echt aanbevelen om te proberen een afspraak te krijgen daar. Want het is echt prachtig om te zien. Het zijn wel Europese boeken die daar liggen. Geen Arabische of Aziatische. En ik moest dus ook denken aan die Khoisan, die twee groepen bewoners van Zuidelijk Afrika die door Linnaeus als min of meer monsterlijk werden beschreven. En ik dacht, ja, hoe dachten die dan na over mens-dierrelaties? Ik nam contact op met het Afrika Studiecentrum in Leiden en ik sprak daar met antropoloog Harry Wels. Hij is bezig met mens-dierrelaties en specialiseert zich dan ook vooral in het zuiden van Afrika. Ik denk dat, dat het nadenken over dier-mensrelaties inderdaad verrijkt kan worden als je elders kijkt. Omdat het een buitengewoon menselijke eigenschap is om jezelf als het centrum van het universum te zien. En daar heeft Europa wel onder te lijden gehad, zal ik maar zeggen. En als je dan, zeg maar, ervan uitgaat dat je zelf een beetje in het centrum staat en dat alles wat anders is, dus van dat en centrum afwijkt, dan heeft dat ook gevolgen voor waar je waarde aan hecht. Wat anders is, is eigenlijk standaard minder. En dat was zeker met in de relaties tussen Europa en Afrika zo. Onze relaties met daar waren ook volstrekt economisch ingegeven. Of het nou over om slagtanden of rubber ging in de Congo, of diamanten en goud in Zuid-Afrika, of koper in Zambia. Het maakt niet uit, maar we wilden eigenlijk vooral, zonder iets terug te betalen, het daar vandaan halen. Terwijl tegelijkertijd daar samenlevingen waren die natuurlijk ook hadden nagedacht over hoe ze zich tot het heelal, tot het grotere geheel verhielden. Harry vertelde me ook dat de Europeanen in contact kwamen met de Khoisan en dat die dus heel anders met de natuur omgingen dan wij. Er zijn een aantal bevolkingsgroepen waar je een veel minder hiërarchische kijk op de relatie tussen soorten kunt zien. Dus als we heel specifiek op Zuidelijk Afrika, want dat is het enige plekje waar ik een beetje wat van weet, in zouden zoomen, dan heb je wat wij vroeger de bosjesmannen noemden. Dat is tegenwoordig niet meer netjes om dat te zeggen. En daar is ook wel reden toe, vind ik. Dus ze heten nu SAM en worden vaak samengevoegd met de kooi. En dus komt er dan Khoisan uit. Maar ik heb het nu specifiek over de SAM. Waarvan geschat wordt dat ze zo'n 35.000 jaar daar hebben rondgelopen. Waar geen overblijfselen van te vinden zijn. Dus je moet even voorstellen, wij doen in 150 jaar industriële revolutie, creëren wij het antropoceen. En zij lopen 35.000 jaar ergens rond. En dus ze laten geen spoor na. Dat zegt iets over hun positie in het grotere geheel. Dat zegt iets over waar hun prioriteiten lagen. En inderdaad lag die in het nadenken over relaties tussen mens en andere soorten, lag die niet hiërarchisch. Ze waren deel van een groter geheel. Dus op het moment dat er gejaagd werd door de mannen, en zij dat uiteraard niet met vuurwapens of wat dan ook, maar gewoon met fysieke kracht en pijlenbogen en speer en plantengif achter die dieren aangingen, en er uiteindelijk eentje verschalkten, dan begonnen ze zich met te verexcuseren aan het dier. En het dier ook te danken dat het uiteindelijk bereid is om hen tot voeding te dienen. Dat is toch een wat andere benadering van het tot je nemen van vlees, dan dat je industrieel zegt, nou, we jagen ze door een slachthuis heen, waar ik geloof wel eens berekend is dat elke 12 seconden een dier om het leven wordt gebracht. Het is toch interessant om te horen dat het een hele andere hele andere instelling is ten opzichte van het dier dan hoe wij er nu naar kijken. Is daar opnieuw aandacht voor deze manier van leven? Ja, dat vroeg ik aan Harry. En je ziet ook heel interessant dat bij heel wat klimaatactivistische groepen en zo, dat die wereldbeelden, die dik woord kosmologieën van bijvoorbeeld de Sun, ook momenteel weer trending zijn. Ze worden weer hip gevonden. Hè? En er is zelfs een collega in Zuid-Afrika die schreef eerder dit jaar van, goh, wat mogen we blij zijn dat soort groepen die werkelijk tot de buitenste marges van de wereldsamenleving zijn geduwd. Want ze waren niet waard dat ze nog onder ons waren. Toch in staat zijn gebleven om dat soort kosmologieën als het ware te bewaren voor ons, te archiveren. En nu komen we er eigenlijk een beetje op terug, dat hoe wij met de wereld omgaan echt geen pas geeft in vergelijking met hoe zij met de wereld omgingen. Dus ik vind dat eerlijk gezegd wel inspirerend. En nogmaals, hè, je moet enorm oppassen om niet in zo'n nobele wilde retoriek te verzanden. Dat is ook onterecht. Maar het kan wel eventjes de geest openen voor hoe het ook anders kan. Nou, heel interessant om te horen. Maar Afrika is natuurlijk gekoloniseerd geweest. Er zijn talloze invloeden van buitenaf gekomen. En ik vroeg aan Harry, hoe gaat het nu met de Khoisan? Kunnen ze nog op diezelfde wijze leven? Nou, ik denk dat Zuid-Afrika wat dat betreft als land zich niet onderscheidt van Nederland. En dat is natuurlijk altijd het gevaar. Dat je denkt van, nou ja, hier in Nederland, dan spreken we over dit. En dan in Zuid-Afrika spreken we over dat. En dat geldt dan voor heel Zuid-Afrika. In die 35.000 jaar, in de laatste 300 jaar, zijn die groepen zodanig gemarginaliseerd dat als jij nu naar Zuid-Afrika gaat en de Sun opzoekt, ongelooflijk veel marginaliteit en bijbehorende problemen van huisvesting, huiselijk geweld, alcohol abuse, andere abuses, et cetera, et cetera. Omdat in die samenleving die Zuid-Afrika is geworden, dat soort groepen volledig zijn gemarginaliseerd. Nu wel, laten we zeggen, weer een beetje terug worden gehaald van, goh, ze hebben toch wel hele mooie gedachten. Daar hebben we misschien wat aan in de huidige tijd van het nadenken over klimaatproblemen en zo. Maar het primaire proces is eigenlijk marginalisatie geweest. Daar onderscheidt uitgerekend Zuid-Afrika zich op geen enkele wijze van Europa. Wat natuurlijk ook weer niet verwonderlijk is, want het heeft een hele lange tijd gewoon onder een blanke minderheidsregering geleefd en gewerkt. En die sporen die vind je daar nog dagelijks. Dat is wel echt een tragisch verhaal. Want er komt dus nu wel weer waardering voor deze groep terug, maar eigenlijk is dat te laat. Ja, eigenlijk is dat te laat. En dat is inderdaad het tragische eraan. Dat we nu inderdaad zo'n groep beginnen te waarderen. Maar ja, dat er daarvoor al zoveel is gebeurd, dat het eigenlijk al heel tragisch nu tevoor staat met ze. Nou, ik sprak verder met Harry over de mens-dierrelaties in Zuid-Afrika. En ik moest hem toch ook even de vraag stellen die ik aan iedereen stel. Is de mens een dier? Ik denk dat je wetenschappelijk eigenlijk het onderscheid mens-dier niet meer overeind kunt houden. Met andere woorden, het leeft nog wel onder ons. Maar wetenschappelijk is er eigenlijk geen bewijs meer dat mens en dier van elkaar verschillen. Dus die grens is echt aan wetenschappelijk weggevallen. Dat leidt er ook toe dat waar we vroeger automatisch alleen het mensenperspectief meenamen, we geneigd beginnen te raken om te zeggen, oh, maar als we inderdaad niet verschillen van dieren, dan moeten we misschien ook hun perspectief serieuzer nemen. We hebben bijvoorbeeld bij het Afrika Studiecentrum hebben we vorig jaar een promotie gehad van een Zuid-Afrikaanse PhD die de geschiedenis van Zuidelijk Afrika probeert te herschrijven door de ogen van koeien. Als je ziet wat kolonisatie betekend heeft en hoe dat opgeschoven is en hoe dat vanuit de punt van het Kaapstad Sagisan zo omhoog is gegaan, dan is dat altijd een menselijk perspectief geweest van spoorwegen aanleggen en dingen en weet ik veel. En wat Michael Glover heeft geprobeerd is eigenlijk door de ogen van koeien daar naar te kijken. Want al die mensen die spoorwegen aanlegden, al die dorpjes die gesticht werden, die werden met kracht van ossen, paarden, maar ook hun vlees, werden die mogelijk gemaakt. Dus het was meer een co-productie dan dat nou de mens het allemaal deed. Maar die co-productie is eigenlijk nooit gehonoreerd. Door de ogen van de koe kijken naar de geschiedenis, dat is wel een heel aardig perspectief. Gebeurt dat meer? Nou, dat is wel iets wat dus langzamerhand aan het groeien is. Ik sprak met Anne van Veen, zij is postdoctoraal onderzoeker aan het Radboud. En zij doet daar onderzoek naar duurzame voedselsystemen. Zij heeft in het verleden onderzoek gedaan naar de geschiedenis van proeven op niet-menselijke dieren in Nederland. En zij gaf daar ook de ruimte voor het dierlijk perspectief. Dat is dus een wetenschapshistorisch proefschrift geweest over geschiedenis van dierproeven en ook alternatieven voor dierproeven in Nederland dan de meest recente geschiedenis. Dat was in samenwerking met het RIVM. Dus ik heb ook hun archieven gebruikt en mensen die daar werkten geïnterviewd. En ik heb daarin geprobeerd vooral ook de proefdieren zelf die gebruikt zijn centraal te stellen en te kijken van kan ik nou iets te weten komen over hoe het voor hun is geweest en hoe de ervaringen van die verschillende generaties door de tijd heen veranderd zijn. Dus ik had een proefschrift kunnen schrijven waar je eigenlijk geen enkel proefdier leert kennen. Maar ik heb er juist voor gekozen om zoveel mogelijk wel die proefdieren centraal te stellen. Nou, dat klinkt allemaal heel interessant. Maar ik vroeg haar, hoe doe je dat dan eigenlijk, iets schrijven van het perspectief van een dier? Dat is natuurlijk lastig, want ik kan niet terug in de tijd en ze gaan interviewen. Maar er zijn natuurlijk wel toch allerlei traces, noemen ze dat dan in historisch jargon, overgebleven in allerlei bronmateriaal. Ook via wat mensen hebben opgeschreven, maar ook bijvoorbeeld kooien die nog bestaan, fotomateriaal, ook de fysieke locaties waar die proefdieren hebben gezeten. Sommige zijn heel erg veranderd en andere niet, maar daar kon ik nog heen gaan. Dus op die manier probeer je toch een soort empathische relatie aan te gaan met die dieren uit het verleden. Nou, een van de dingen die Anne van Veen onderzocht was de kooi-preferentietest. En hier legt ze uit wat dat inhoudt. Kooi-preferentietesten, degene die ik heb bestudeerd, waren specifiek voor Java-apen. Er werden vroeger veel Java-apen gehouden voor het poliovaccin. En in de jaren 80 kwam er steeds meer aandacht voor het welzijn van proefdieren. En dan waren ze ook benieuwd naar huisvesting, wat dat voor invloed zou hebben op hun welzijn. Dus wat ze dan deden waren kooi-preferentietesten om te kijken of apen een voorkeur hadden voor een bepaalde kooi-indeling. Dus dan hadden ze twee dezelfde kooien en dan een sluis ertussen, zodat een aap dan heen en weer kon bewegen daartussen. En dan in de ene kooi hadden ze dan de zitstok recht en in de andere kooi hadden ze hem in de diagonaal in de hoek. En dan hebben ze dan 3 dagen lang gemeten van hoeveel tijd bracht die aap nou in welke kooi door en is er dan een voorkeur voor een bepaalde zitstokpositie. Zodat ze dat zouden kunnen aanpassen en dat ze dan dat fijner vinden. En dan was dat experiment niet heel goed doordacht, want wat ze hebben gedaan is die kooi, die testkooi, tussen allerlei andere kooien gezet met allerlei andere apen, steeds 2 apen in de kooien. Nou ja, je kan wel bedenken, apen zijn sociale dieren. Dus wat is er dan belangrijk? Hoe je zitstok staat of dat je dicht bij je vriendje zit of dicht bij je vijand in de andere kooi. Dus dat bleek ook dat helemaal die zitstok maakte niet uit. Ze wilden gewoon in de buurt zijn of juist weg zijn van andere apen. En dat bepaalde eigenlijk in welke kooi ze gingen zitten. Dat doet me ook een beetje denken aan waar jij het al eerder over hebt gehad, Tom. Over het indelen van de menselijke kooi. Want hoe zou die er idealiter nou uitzien? Ja, we hebben ook gevraagd aan mensen toen van, oh ja, stel je zou een kooi krijgen of een verblijf, noemen we dat nu natuurlijk. Hoe zou dat er dan uit moeten zien? En dat is dus het grappige, want Anne van Veen die dacht, ja, hoe reageren mensen hier eigenlijk op? En die heeft dus ook mensen in die kooien gestopt. Ja, klopt. Ja, dat was zo'n 5 jaar geleden tijdens het weekend van de wetenschap op het RIVM. En toen wilde ik graag iets doen met het publiek om wat meer te laten weten over mijn onderzoek. Maar ja, een praatje leek me een beetje saai. En ik dacht, ja, ik probeer zelf zo'n relatie aan te gaan met die dieren uit het verleden om echt ook op een gevoelsniveau daarmee te verbinden. Dus dan leek me een ervaring geschikter. Dus toen heb ik eigenlijk ja, menselijke versie van de kooi-preferentietest gemaakt. Dus een grotere kooi, want java-apen zijn heel klein. Daar pas je als mens helemaal niet in die kooi. En dan geen zitstok, maar stoelen. En dan in de ene kooi stonden ze dan recht in een andere schuin. En dan ook een soort sluis dat mensen heen en weer konden bewegen. En dan elke keer het publiek in twee groepen gedeeld. En dan de ene groep ging in de kooi, kreeg verder ook geen instructie. En de andere groep was dan de wetenschapper met een lapjas aan en een observatieformulier. En die moesten ze dan één mens, die waren ook genummerd, dan observeren van hoe gaat het met hun welzijn, waar verplaatsen ze zich en dat soort dingen. En kijken of ze dan een bepaalde stoelopstelling fijner vonden en dan vaker in die kooi gingen. Maar dat was natuurlijk ook niet zo. Dat was natuurlijk ook gebaseerd op sociaal. Kenden ze elkaar of niet? Als ze elkaar niet kenden, gingen ze ook niet in dezelfde kooi. En families gingen natuurlijk wel in dezelfde kooi. Ja, wat ik wel verrassend vond, dat duurde 10 minuten. Ja, en als mensen echt er eerder uit wilden, mochten natuurlijk wel. Ik heb ze natuurlijk niet echt opgesloten. En dat 10 minuten ontzettend lang is. Dat je denkt, ja, nou, je kan ook al 10 minuten even in een kooi zitten. Maar zeker als je bekeken wordt, en die mensen zeiden ook, het is echt heel raar, zo ontzettend lang. En dan moet je je voorstellen, dat experiment met die apen, dat duurde 3 dagen. Dus het was al heel veel korter. En natuurlijk het hele leven van die apen, die werden geboren in die kooi en die gingen daar ook dood. Sommigen misschien wel na tientallen jaren, want die konden best wel oud worden. Dus dat is best wel confronterend. Ja, en ook wel dat mensen het heel erg daardoor gingen nadenken over hoe het dan was voor die apen in die kooi. Bijvoorbeeld, in deze kant zit meer zonlicht. Zou een aap dan ook het fijner hebben gevonden? Hadden die zonlicht, zouden ze dat fijner hebben gevonden? Zouden ze dan geprobeerd hebben daarin te zitten als het kon? Dus dat je veel meer vanuit je fysieke ervaring gaat nadenken over hoe dat dan was om in een kooi te zitten. En als je gewoon iets leest en dan lees je, ja, die apen zaten in kooien, dan lees je daar, ga je daar zo aan voorbij. Dan denk je, ja, dat is logisch. En nu ga je echt nadenken van, wat betekent dat dan, zo'n kooi? Zou je dat goed doen, denk je, in zo'n kooi 10 minuten zitten? Nee, vreselijk. Ook krijg je er nu al benauwd van als ik eraan denk. Ik denk steeds, ja, prima, gewoon op een stoel zitten 10 minuten. Maar het schijnt toch inderdaad best wel indringend te zijn. Ja. Ik kan me heel goed voorstellen. Nou, ik vroeg eens ook aan Anne, van, kijken we genoeg naar dat dierlijke perspectief? Want ik hoor er nog niet zo vaak over. En gaan we dat in de toekomst ook meer doen? Ik hoop het wel. ik zie wel steeds meer beweging in die richting. Misschien niet bij het gemiddelde grote publiek, zeg maar wel al in de wetenschap. En ook dat je dingen ziet dat er wordt nagedacht over rechten voor rivieren bijvoorbeeld. Dus dat er wel steeds breder wordt gekeken, dat misschien dat antropocentrisme, wat zo heel diep geworteld is de laatste tijd, dat we daar eens aan moeten gaan tornen en dat moeten gaan uitdagen. En dat er ook steeds meer open wordt gestaan voor andere vormen van kennis dan de traditionele wetenschap, hè, voor indigenous knowledge bijvoorbeeld, of ook kennis van andere dieren zelf. En wat hebben die voor kennis over wat een rechtvaardig leven voor hunzelf is? Dus heel langzaam aan de hand zie ik daar wel een uitbreiding in. Maar het heeft denk ik nog wel een hele lange weg te gaan. Als ik kijk naar wat bijvoorbeeld kinderen op de basisschool leren, dan zie je dat daar nog helemaal niet terug. Ik heb een zoon van 3, maar Petra, jij hebt kinderen in de basisschoolleeftijd. Ja. Krijgen die dat een beetje op school mee, dierlijk perspectief? Nou, nee, niet dat ik weet. Toevallig moet ze dan vandaag voor het eindfeest een stuk fruit nadoen. Dus mijn zoontje, die doet iets met een appel. Die krijgt vanuit het perspectief van de appel, ja. En mijn dochter, die danst de banaan van het Zweedse Eurovisie Songfestival nummer. Weet je wel, met die wolf en die banaan. Maar goed, dus meer vanuit fruit. Maar wat wel zo is, is dat kinderen wel anders nadenken over dieren. En ze kunnen ook dierengedrag heel goed nadoen. Dus als ze een dier nadoen, dan nemen ze alles mee daarin. Dan gaan ze er helemaal in op. Dat vind ik heel erg leuk. En ze stellen je ook vragen die voor jou heel logisch zijn, maar voor hun nog helemaal niet. Bijvoorbeeld bij schapen in de wei. Weet ik wel dat mijn dochter een keer zei, maar waarom staat er een hek omheen? Waarom mogen ze nergens heen? En dan denk je, ja. Goeie vraag. Goeie vraag. Maar omdat je het zo gewend bent, ja, om het vanuit jouw idee te bekijken, is dat in één keer een vraag die je echt eventjes voor je stuk brengt. Klopt, ja. Mijn zoon deelt ook altijd al zijn eten met honden en zo die hij tegenkomt. Gewoon uit instinct bijna. Maar ja, het gewoon meteen allemaal wil delen. Ja. Ja. Terwijl ik denk, ja, nee, dat is mijn zuurkool. Je bent al helemaal verpest, Tom. Klopt, ik ben echt helemaal vermenst. Helemaal verpest. En daarom is het goed dat ik deze aflevering maak. Maar volgens Anne van Veen verschijnt even het... Even terug naar Anne van Veen. Ja. Even terug naar Anne van Veen, want volgens haar verschuift het perspectief langzaam in de wetenschap. En ik vroeg ook aan Harry, die we net al hoorden, of hij dat ook zo ervaarde. Nou, dat, in alles zit dat fundamentele verschil tussen superieure mens en inferieure dier. En dat schuift. Ik zelf zit in Amsterdam in de sociale wetenschappen. Nou, alleen al het feit dat sociale wetenschappen het woord sociaal eigenlijk altijd alleen maar op mensen slaat, is vreemd. Is vreemd. Wij zijn niet sociaal alleen maar met elkaar. Wij zijn sociaal met van allerlei soorten om ons heen. Zowel plant als dier. Sterker nog, zonder hen geen mens. Maar tegelijkertijd, als je naar deze hele boekenkast hierachter kijkt, en er staan er nog een paar zo door het huis heen, dan is de theorievorming wordt gedomineerd door mannen, witte mannen vaak, die schrijven over mensen. En ook mensen die sociaal interacteren met dieren. Maar die dieren doen er niet toe. Want die denken niet, die spreken niet, et cetera, et cetera. Was de veronderstelling. Maar daar is wetenschappelijk werkelijk niets. Dat is niet meer te handhaven. En toch is er binnen de sociale wetenschappen, ook binnen mijn eigen faculteit, een dédain voor het meenemen van het perspectief van dieren. Het is niet mainstream. Het is niet waar sociale wetenschappen om gekend wil worden. Ze willen gekend worden om identiteitstheorieën. En identiteit zijn natuurlijk ook alleen maar weer dingen die mensen hebben. En mannen en vrouwen en alles wat daartussen zit. En nou, noem maar op. Maar dieren doen er in het spelletje weer niet mee. En Anne van Veen? Haar stelde ik natuurlijk ook nog de vraag die ik aan iedereen stel. Zijn mensen dieren? En haar antwoord vat eigenlijk heel mooi samen wat we deze aflevering gehoord hebben. Ja, en ik zeg ja. En niet omdat ik geloof in essenties van dat soort categorieën. Ik bedoel, als ik het nu biologisch zou bekijken, zou ik het de meest logische indeling vinden dat mensen dieren zijn. Maar ik kijk veel meer eigenlijk vanuit de vraag van wat doet het als je categoriseert? Dus wat doet het als je zegt dat mensen geen dieren zijn? Want als je dat dualisme creëert, daar begint het mee, dat onderscheid, dan kan je vervolgens, wat dus ook gebeurt, door naar mensen staan ook boven dieren. En als je zegt, wij zijn één van de dieren, dan krijg je niet dat harde onderscheid dat je er dan vervolgens ook helemaal buiten en boven kan staan. Dus het werkt ook heel veel machtsongelijkheid in de hand. En dat probeer ik eigenlijk dan uit te dagen door er op een andere manier over te praten. Ja, en dat ik denk dat wel heel diep geworteld is. Heel lang is het ook zo. En niet overal. Hè. Ik heb het nu zeg maar over de westerse wereld. Noem het er maar even. Het is altijd lastig een goede term te vinden. Want dat is niet in elke cultuur of samenleving zo. Maar wel ook als je kijkt bijvoorbeeld vanuit het christendom, is het natuurlijk ook dat de mens boven de andere dieren, boven de dieren staat. En misschien wel een soort rentmeesterschap heeft. Maar God heeft de mens wel anders bedacht. En in de wetenschap staat de mens. En natuurlijk ook draait het ook allemaal om de mens en de dieren in dienst daarvan. Dus, en ik merkte het ook wel als ik bijvoorbeeld mensen interviewde, dat die het, natuurlijk, ze vonden het echt niet leuk om die dieren te gebruiken of te doden. Het is niet zo dat mensen die dierproeven doen niet om die dieren geven. Het zijn juist eigenlijk wel mensen die wel van dieren houden. Maar het was voor hun heel erg een categorisering van, ja, je weet gewoon, het zijn geen huisdieren, dat zijn proefdieren en daar gebeurt dit mee. Dus dat categoriseren heeft heel veel effect op hoe je dingen ervaart. Ja, en alleen daarom zegt zij dus eigenlijk, zouden we de mens en het dier op één hoop moeten gooien, Tom? Klopt, zodat we ons niet anders en daarom beter gaan voelen. Ja. Dankjewel weer, Tom. Het zit er weer op voor deze keer. In de volgende afleveringen dan gaan wij nog kijken naar, als wij dan inderdaad dieren zijn, moeten dieren dan ook dezelfde rechten krijgen als wij? Tom had het er al even over. En natuurlijk hebben we ook weer voor onze laatste aflevering een aflevering gepland die helemaal in het teken staat van jullie vragen. Mail die ook vooral naar atlaspodcast@ntr.nl. Twitteren mag ook naar @wetenschap. De nieuwste aflevering van Atlas hoorde je meer, vind je op onze website of in je favoriete podcast-app. Nu hoor je zometeen eerst het NOS-journaal en daarna hoor je nog 1 uurtje de nacht van NTR. NPO Radio 1. 4 uur, Mariette Krol met het NOS Journaal. In Schotland is een nieuw zelfportret van Vincent van Gogh ontdekt. Deskundigen van de National Galleries of Scotland hebben het gevonden bij röntgenonderzoek van een andere van Gogh. Het zelfportret staat op de achterkant van het doek, hoofd van een boerin met witte muts, en zit verborgen onder een dikke laag lijm en karton. Het werk is vermoedelijk gemaakt in 1887, toen van Gogh in Parijs woonde. Een röntgenfoto van het zelfportret is binnenkort te zien op een tentoonstelling. Daarna gaat het Schotse museum proberen om het werk zichtbaar te maken. In Genemuiden in Overijssel staat een grote afvalberg in brand. De berg, van 8 meter hoog en 30 bij 40 meter, bestaat uit tapijtresten en er komt veel rook vrij. Volgens de veiligheidsregio staat de wind gunstig en trekt de rook niet over bewoond gebied. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Turkije zegt dat Oekraïne en Rusland een akkoord hebben bereikt over het doorlaten van graanschepen in de Zwarte Zee. Rusland wil de schepen laten passeren als Turkije ze samen met de VN controleert. Door de oorlog ligt de graanexport uit Oekraïne al maanden stil. Volgende week zou de laatste hand aan het akkoord moeten worden gelegd. Ten noorden van Warschau is een massagraf uit de Tweede Wereldoorlog gevonden, met de verbrande resten van zo'n 8000 mensen. Waarschijnlijk zijn ze in 1939 omgebracht in het voormalige Duitse concentratiekamp Soldau in de buurt. Na de moorden zouden de nazi's hun slachtoffers hebben verbrand om hun sporen uit te wissen. Er is in het graf 16.000 kilo aan menselijke as gevonden. En de Nederlandse journaliste Frederike Geerdink zegt dat ze in het Koerdische deel van Irak is meegenomen door de politie en de regio is uitgezet. Volgens de journalisten zit de Turkse president Erdogan daarachter. Geerdink schrijft veel over de Koerdische kwestie en werd in 2015 enige tijd in Turkije vastgehouden. Het weer nog helder, kans op mist. De komende dag zon en wolkenvelden, 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Wat is de link tussen bevers en bosbranden? De nacht van NTR. Met Ruben van Haften. Daar gaan we het straks over hebben met onze wakkere wetenschapper Madelon van de Kerk. Aan een kleine universiteit vlakbij Denver in het Midwesten van Amerika doet zij onderzoek naar hoe wilde dieren beschermd kunnen worden. En ook spreken we met twitterende wetenschapper Elisabeth Bruimer, onder andere over hoe je kinderen voorbereidt op hersenonderzoek in een MRI-scan. Maar zoals altijd beginnen we natuurlijk met de column van Hans Zimmerman. De afgelopen dagen was er erg veel sterrenkunde nieuws met de spectaculaire eerste foto's van de James Webb-telescoop. Daar zijn sterrenstelsels van miljarden jaren oud te zien. En nog nooit werd er zo ver in ons universum gekeken. Daar gaan we het niet over hebben. Zimmerman in Space blijft iets dichter bij huis deze week. Onze huisastronaut vraagt zich af of we de komende jaren naar de maan gaan. Onlangs was ik te gast bij de Sterrenstof-podcast van Ankor van Hal. Inderdaad, dat klopt. Jij bent in mijn uitzending geweest van Sterrenstof, Hens. Hartstikke gezellig. Dat was hartstikke leuk. Dat gaan we vaker doen. Ja, bij deze afgesproken. Dus er is nog een hele mooie sterrenpodcast en die heet Sterrenstof. En daar hoor je ook alles over ruimtevaart en sterrenkunde. Ja, en dat is in de vorm van een lekkere talkshow met koffie en koek. En daar zat je gezellig bij met andere sidekicks erbij. Elke eerste van de maand wordt die gereleased. En waar vind je hem? Op alle podcastplatformen die er maar bestaan. Een leuke tip voor uw zomervakantie dus. Want u kunt op dit moment maar liefst 16 afleveringen terugluisteren. Yay! Wij hadden het onder andere over onze maan. En dan komen er stevast vragen naar boven zoals... waarom gaan we überhaupt weer naar de maan? Dat is toch al gelukt? Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. En daarom dacht ik dat het aardig zou zijn daar eens het enigszins droge, maar toch o zo interessante antwoord op te geven in deze column. Ja, ik denk dat je er een hele podcast aan kan wijden. Een andere veelgehoorde vraag is: waarom zijn we niet op de maan gebleven? De Verenigde Staten spendeerden tussen 1960 en 1973 25,8 miljard dollar aan het Apollo-programma. Omgerekend naar vandaag zou dat ongeveer 10 keer zo duur zijn vanwege de inflatie, dus 260 miljard dollar. We kunnen ook zeggen dat project Gemini en de onbemande robotlandingen op de maan die voorafgingen aan project Apollo cruciaal waren voor het succes van Apollo. Dus als we dit onderdeel ook meerekenen, dan kost het zo'n 28 miljard dollar om 12 mensen op de maan te laten wandelen. Wat omgerekend naar onze huidige tijd zo'n 280 miljard dollar zou zijn geweest. Laat dat even tot u doordringen. 280 miljard dollar. Dat is op dit moment bijna 270 miljard euro. Daar kunt u toch aardig zorgeloos van op vakantie. Tijdens de piek van Project Apollo werkten 400.000 mensen actief aan de maanmissies en waren er ook nog eens ruim 20.000 industriële partners en universiteiten betrokken bij het programma. Voordat Apollo 7, de eerste bemande test van het Apollo-programma, in oktober 1968 gelanceerd werd, waren al 8 mensen van het Apollo-programma veel te jong overleden. Theodore Freeman, Elliot C., Charlie Bassett, Gus Grissom, Ed White, Roger Chaffee, Clifton Williams en Edward Givens. Duidelijk is in ieder geval dat de complexiteit van zoiets als Project Apollo niet te bevatten is voor gewone stervelingen. Het is trouwens ook niet zo dat wanneer de infrastructuur eenmaal geregeld is, dat het dan een eitje is om af en toe naar de maan heen en weer te reizen. It's another day in space. Pretty much the same as yesterday. Probably be the same tomorrow. Dat het in de vorige eeuw gelukt is 12 mensen over de maan te laten lopen, is een combinatie van de in zekere zin gunstige sociaal-economische omstandigheden van die tijd. I believe that this nation should commit itself. De continue inzet van heel veel mensen. En een ongelooflijk stuk systems engineering. Wacht. Systems engineering, dat is de term voor het beheersbaar maken van complexe uitdagingen waar heel veel mensen bij betrokken zijn. Het is een onderdeel van het leven waar heel veel van ons niet rechtstreeks mee bezig lijken te hoeven houden, maar wel soms onderdeel van zijn. Op de kleine schaal heeft u misschien wel eens meegemaakt hoe een project in uw werkzame leven, of misschien zelfs binnen vriendenkring of familie, totaal uit de rails is gelopen door gebrek aan systems engineering. Ik in ieder geval wel. Meerdere keren zelfs. Jaren werk van meerdere mensen het riool in door gebrek aan visie. Vaak was niet helemaal duidelijk wie de kapitein op het schip was. Of dat er überhaupt een schip was. Of waren er meerdere kapiteins op hetzelfde schip? En of was niet heel duidelijk wie op welk moment kapitein was en welk takenpakket zij of hij op dat moment had? Of alle kapiteins kregen ruzie? De term systems engineering doet vermoeden dat het hier misschien om hardware of software gaat, maar dat is misschien iets te kort door de bocht. Het systeem in deze term staat voor een combinatie van mensen, producten en processen die samen voor een bepaalde taak of een bepaald doel ingezet kunnen worden. Eigenlijk kunnen we daar 2 afzonderlijke disciplines in aanwijzen. Aan de ene kant is er de kennis over het domein, zeg maar het totaal aan gegevens en kennis dat het doel en de weg daarnaartoe omschrijft. En aan de andere kant het managen van het project, zodat de betrokken mensen weten wat zij wanneer moeten doen en wie verantwoordelijk is voor wat. Bij NASA hoort u dat ze het soms net iets anders benaderen. Daar heet het wel eens architecting from the right en building from the left. Dat onderstreept wel dat het om 2 verschillende disciplines gaat die elkaar in het beste geval in het midden weer tegenkomen. Als u hier wat meer over wilt lezen, dan kan ik het beroemde boek The Mythical Man-Month van Fred Brooks uit 1975 van harte aanraden. Het is gratis op internet te vinden als pdf en een link vindt u in de show notes van deze podcast. Brooks vertelt over het managen van het OS-360 operating system van IBM. Hoe saai en achterhaald dat misschien klinkt, het boek van Brooks is heel leesbaar en bevat heel veel herkenbare momenten. Zo lezen we dat het toevoegen van meer mensen aan het projectteam, wanneer een deadline niet gehaald lijkt te worden, doorgaans zorgt dat de deadline alleen nog maar verder naar achteren schuift. NASA heeft voor u ook gratis een heel uitgebreide en modernere pdf over systems engineering, mocht u nog vakantielectuur zoeken. Interessant. Ik zet wel een link in de show notes. Yay. Het aardige aan dit soort boeken is dat ze u behalve wat vermaak te bieden ook verder helpen in het leven, omdat heel veel problemen herkenbaar zijn en aangedragen oplossingen ook op de kleinere schaal kunnen werken. Dit alles was uiteraard een inleiding op een aantal vragen over de toekomst van de ruimtevaart. Dergelijke vragen horen we fel gesteld worden. Vooral natuurlijk door consumenten en stuurlui aan wal, die vooral voor de dopamine-kicks gaan en in het dagelijks leven weinig met systems engineering te maken hebben. Vragen zoals: wanneer gaan we op Mars wonen? Wanneer lopen er weer mensen op de maan? En waarom überhaupt eerst die maan? Laten we direct naar Mars gaan. Wie het voorgaande tot zich heeft laten doordringen, zal zich realiseren dat zowel de terugkeer naar de maan als een landing op Mars een gigantische systems engineering uitdaging betekent. Bij NASA noemen ze het Moon to Mars objectives, als in: today we're soliciting input from our workforce, our partners in industry, academia and non-profits, as well as the public, around our Moon to Mars objectives. Dat zegt de deputy administrator van NASA, Pam Melroy. Zij definieert ook het doel wat, zoals we eerder zeiden, centraal staat in systems engineering. We have set as a goal to create a blueprint for sustained human presence and exploration throughout the solar system. En specifieker: we will develop this blueprint and practice it on the moon with the goal of demonstrating it on Mars. NASA vroeg ook buiten de organisatie om tips. And to that end, we have developed a set of objectives that must be achieved, and we'd like your feedback on them. NASA's Kurt Vogel legt uit hoe behoudend het doel op dit moment gedefinieerd is. It is to create a blueprint or framework for sustained human presence and exploration throughout the solar system. To make it more digestible is we did both reasons for the moon, both presence as well as practice for the Mars demo, and then the Mars demo itself. Keeping in mind, we're doing a demo. We're not just doing a mission that is the end all. We're doing a demo. Dus voorlopig is de maan het doel om te behalen. Om daar mensen te laten wonen en werken. Onder andere door toepassing van in situ resource utilization, zoals we al bespraken in column 173. In situ resource utilization, dat is eigenlijk de volgende grote hobbel die de mensheid moet nemen. Dat betekent kort gezegd het winnen van grondstoffen ter plaatse. Planeet Mars is de komende jaren niets meer dan een demonstratiemissie. Voor wat betreft wonen op Mars, zegt Vogel: we're going to leave the presence on Mars, the sustained presence on Mars, for the next generation. And by next generation, I mean the next five to 10 years. We'll take another look at this and increase the scope at that point. But for now, the scope was bounded by the two reasons for the moon and then the demo on Mars. En tot slot is hier NASA's Jim Free, die het nog eens herhaalt voor het geval het nog niet overduidelijk was. So as we move forward from these reference architectures onto our next steps, we take a look at how that the moon and Mars are connected. From low Earth orbit to the lunar return to potential Mars missions. Of wij het gaan meemaken dat mensen voet op Mars gaan zetten, hangt uiteraard een beetje van onze leeftijd af. Voorlopig kunnen we ons verheugen op een terugkeer naar de maan, met al het moois wat dat met zich meebrengt. De eerste grote mijlpaal zal het construeren van de Lunar Orbital Platform Gateway zijn. Dat is een soort International Space Station, maar dan rond de maan. Eind vorige maand werd met succes de Capstone-missie gelanceerd. Capstone is een afkorting van Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment. Deze voorbereidende missie van NASA Artemis zal over 3 maanden in exact dezelfde baan als de Lunar Gateway gebracht worden, om daar gedurende ongeveer 6 maanden onderzoek te doen in een baan rond de maan. NASA's teeny Capstone Moon probe is back in touch with its handlers and in a short but spooky silent period. The 55-pound Capstone went dark on Monday, July 4th. After getting in touch with Capstone, the mission team immediately set to troubleshooting. We have re-established communication with Capstone. The spacecraft is looking happy and healthy, Advanced Space Representative said on July 6. Ook zo'n Capstone-missie valt onder Architecting from the Right. Heel zorgvuldig controleren of de aanname voor een baan rond de maan voor de Lunar Gateway correct is. Aflevering 157 van de podcast Houston, We Have a Podcast is een aanrader als u hier meer over te weten wilt komen. Hopelijk heeft deze column iets meer inzicht gegeven in de noodzaak van het gorddroge werk dat tussen ons en onze doelen staat. Het is in onze tijd een beetje regel geworden dat alles snel en oppervlakkig behandeld moet worden. Dat zien we bijvoorbeeld ook bij de verdeling van zendtijd. Het is eerlijk gezegd een godswonder dat deze podcast, waar u nu naar luistert, nog wordt getolereerd. Maar de kans bestaat natuurlijk ook dat u juist behoefte heeft aan een terugkeer naar grondigheid. Naar kunst, cultuur en vooral ook wetenschap. Hey, bovengemiddeld slimme luisteraars van de podcast van Hens. Lijkt het jullie niet een goed idee als Hens en ik, Anna Gimbrere, samen een podcast beginnen over hardcore theoretische natuurkunde? Yeah! En wat zou je dan willen leren? Laat het ons weten, dan gaan wij dat bundelen en voor jullie uitvoeren. Toch, Hens? Precies, Anna. Jullie allemaal een fijne zomer gewenst en tot de volgende keer. Hier op NPO Radio 1. Ik durf ook gewoon niet harder te praten dan te fluisteren nu. Dat is wel de situatie. Je hoorde Gary Newman op verzoek van onze huiskosmonaut Hans Zimmerman met Slow Car to China. En in je favoriete podcast-app vind je meer dan 100 verhalen van Hans Zimmerman. Dus als je die nog niet hebt geluisterd, heb je weer even wat te doen. Wakkere wetenschapper. Wetenschappers moeten soms huis en haard verlaten om hun onderzoeksdromen waar te maken. Zo ook onze wakkere wetenschapper van vannacht, ecoloog Madelon van de Kerk. Ze werkt al overal, zoals op tropische eilanden bij Indonesië of in reservaten in Zuid-Afrika. Inmiddels is ze neergestreken in de Verenigde Staten. En ook in dat land heeft ze heel wat afgereisd. Zo werkte ze onder andere in Alaska, Florida, Seattle en Utah. En nu heeft ze een vaste plek gevonden in een klein dorpje Gunnison in het midden van Amerika in de buurt van Denver. En daar doet ze onderzoek naar de wilde dieren die zich in de omgeving van haar dorp ophouden. En ze heeft een speciale interesse voor de bever, want dat dier zou wel eens kunnen helpen om de vele bosbranden te bestrijden. Madelon, een hele goede nacht. Goeie avond hier. Ja, hoe laat is het bij jou? Het is hier iets na 7:15 s'avonds. Dus je bent net klaar met werken, neem ik aan. Hoe zag je werkdag eruit? Ik heb vandaag, het is nu zomer, dus dat betekent dat ik geen vakken geef. Dus ik ben nu vooral bezig met beursvoorstellen schrijven en onderzoek doen. En na veel omzwervingen over de hele wereld, zei ik al, ben je dus uiteindelijk neergestreken in Gunnison. Een klein dorpje is dat. Wat is dat voor dorpje precies? Gunnison is, het is in Colorado dus. Klein dorpje, ongeveer 5000 mensen wonen hier, dus super klein. Super geïsoleerd. Als we hier naar de stad willen, dan moeten we naar Denver. Dat is 200 mijl, dus iets meer dan 300 kilometer hier vandaan. Dus naar de stad, het is al 1.05 uur rijden. Dus we zitten super geïsoleerd. Ja. Maar dat betekent dus ook dat de natuur hier omheen heel mooi is en heel onaangeraakt. En dat we nog heel veel wilde dieren hier hebben. En daarom zit ik hier dus. Maar het is dus ook een beetje heel erg ons kent ons, denk ik. Dus dat als Jan van nummer 43 wat fout doet, dan weet het hele dorp dat. Iedereen kent elkaar. Ik kom ook heel vaak mensen tegen in de supermarkt die dan nog even vragen van, oh, ik zag wat herten door de tuin lopen gisteren. Hoe zit dat eigenlijk? Ja, en het is er nu dan zomer in Gunnison. Dat is het grootste gedeelte van het jaar niet zo, toch? Het is een bergdorpje. We zitten heel hoog, heel hoog in de bergen. Dus dat betekent dat het heel koud is. Dus het is 8-9 maanden per jaar koud met sneeuw, ijs. En dan hebben we een maand of 2-3 dat het wat warmer is even. Ja, en die universiteit waar jij onderzoek doet en lesgeeft, wat is dat voor universiteit? Ik zit aan Western Colorado University hier. Dus dat is een kleine soort van plattelandsuniversiteit noemen ze dat dan hier. We hebben speciaal studenten die dan geïnteresseerd zijn in zo'n geïsoleerde universiteit in een mooie omgeving. Dus de studenten hier zijn heel geïnteresseerd in de natuur. En in natuurbehoud ook vooral. Ja, want jij kijkt daar vooral naar in jouw onderzoek. Wat is nu de staat van de natuur daar? Ja, die is hier op deze locatie nog heel erg goed en heel erg onaangeraakt. En daarom is het ook zo uniek, vergeleken met Europa, maar ook vergeleken met grote stukken in de rest van de Verenigde Staten, is het hier gewoon nog heel erg onaangeraakt. Dus hier kunnen we echt nog bestuderen hoe het hoort te zijn en hoe het misschien ooit ook was op andere plekken. En er zijn daar natuurlijk dan ook nog wel wilde dieren, neem ik aan. Hoe hou je die in de gaten? Ik kijk vooral naar grote zoogdieren. Hoewel ik dus tegenwoordig ook wat beverwerk doe, dus wat kleinere zoogdieren. Daar kijken we vooral naar met behulp van GPS-zenders. En dat zijn dan bij de grotere dieren, zoals herten doe ik en puma's. Daar doen we dan een satelliethalsband dus omheen. Dus dat is gewoon een halsband met een GPS-zendertje erop. En bij bijvoorbeeld bevers maken we die dan vast aan de staart. Dus er zijn allemaal verschillende manieren om zo'n zender te bevestigen dan. Ja, maar herten, puma's, bevers. Ik zag ook een foto van jou met een beer. Beren doen we ook inderdaad. Daar doen we dan ook een satelliethalsband omheen en een beetje kijken wanneer ze in winterslaap gaan, dat soort dingen. Ja, maar hoe gaat dat dan? Want een beer, dat lukt nou niet echt om daar zomaar een halsband omheen te doen. Normaal gesproken doen we dat tijdens de winterslaap. Dus dan is het wat makkelijker. En dat doen we dan een beetje aan het eind van de winterslaap. Dus dan... Dan beginnen ze net zo'n beetje wakker te worden. En dan hebben ze dus vaak hun jongen al bij. Want we willen even kijken hoeveel jongen ze hebben gehad. En even de jonge wegen in de gaten houden. Dus dan zijn ze nog net een beetje slaperig. Dus dan kunnen we eigenlijk hun hol of hun grot, die kunnen we dan vinden. En dan een beetje zo rondsluipen, niet wakker maken, verdoven. En dan kunnen we ze gewoon uit hun hol trekken eigenlijk. Oh. En wegen, meten en die halsband bevestigen, dat soort dingen. Ja, en je houdt je ook bezig, je zei het al, hè, met de bever. En dat dier is dan weer belangrijk in de strijd tegen bosbranden. En die komen vaak voor, zoals nu die brand in het beroemde Yosemite Park, National Park. Hebben jullie ook last van die bosbranden in de buurt? We hebben ontzettend last van bosbranden hier. We hebben hele grote droogtes hier. Eigenlijk al een paar jaar we zitten nu in een mega drought, een mega droogte heet dat dan. Dus we hebben ontzettend last van droogtes hier. En dat veroorzaakt dan allemaal bosbranden door bliksem of gewoon door mensen die onvoorzichtig zijn en vonken veroorzaken. Mm-hmm. We hebben ook, ik denk vorig jaar was er vlakbij Denver een hele grote bosbrand, waar heel veel mensen voor geëvacueerd werden en heel veel huizen verbrand waren. Dus daar hier een heel groot probleem ook. En die bever is daar dan in belangrijk? Hoe werkt dat? Dat is eigenlijk recent pas dat mensen daar een beetje naar aan het kijken zijn. Maar dat blijkt dat... historisch gezien hadden we veel meer bevers overal. En die bevers, dat weet iedereen wel, die bouwen dammen natuurlijk. Ja. Die knagen bomen en takken om en die bouwen grote dammen. En door die dammen blijft er veel meer water staan. En de grond die neemt als een soort van spons, neemt de grond dat water op. Mm. En is de grond dus natter en blijven planten ook veel langer in leven en groeien. En zijn we daardoor dus beter behoed tegen droogtes en bosbranden dus. Ja, en jij zei net al, jij doet dan de zender om bij de staart, hè? Ja, dat klopt. Die wordt aan de staart bevestigd. Ja, en hoe gaat dat in zijn werk? Op het moment werken we vooral met overlast, bevers. Mm-hmm. Want bevers die kunnen, als ze een dam op een ongemakkelijke plek bouwen, dan overstroomt de weg bijvoorbeeld. Daar kunnen mensen dus best veel last van hebben. Dus dan kunnen mensen ons opbellen en dan kunnen we vallen uitzetten eigenlijk. Waar ze dan, dat is een soort van klein kooitje, zeg maar, waar ze dan in komen te zitten. En dan kan je met dikke handschoenen kan je ze vasthouden en een zendertje bevestigen en ze naar een betere plek brengen en daar weer vrij laten. Maar als ik heel eerlijk ben, Marlon, en dat vond ik net ook al bij die beer een beetje, het klinkt niet heel diervriendelijk. Nou, voor bevers in elk geval. Die worden historisch gezien al heel lang gestroopt eigenlijk door mensen. Dus vooral die overlast bevers. Die werden eigenlijk gewoon altijd gejaagd en gestroopt. In zo'n val, en dat is wel een diervriendelijke val. Dat is niet zo'n muizenval met zo'n klemmetje of zo. Dat is echt gewoon een kooitje en dan valt er een deurtje achter ze dicht. Okay. En dan kunnen ze dus verplaatsen naar een plek waar ze wel gewoon kunnen blijven leven. Mm-hmm. Hopelijk kunnen we ze dan beschermen ook. Zodat ze niet meer bejaagd of gestroopt worden. En wat voor plek is dat? Ja, gelukkig hebben we daar nog heel veel plekken voor hier. We hebben hier hele grote natuurparken waar we eigenlijk gehoopt hadden dat er meer bevers zouden zijn. Dat is ook iets wat ik dan onderzoek, is waarom zijn er nou niet meer bevers? Want die zijn in de jaren 50 heel erg gejaagd en gestroopt. De populatie is nog niet zo hersteld. En dus dat soort plekken waar wij dan denken dat bevers het heel goed zouden moeten doen, daar laten we ze dan vrij. Hoe staat het er nu dan voor met de bever? Want je zei het al, er is heel veel op gestroopt, dus er zijn te weinig bevers. Ja, het staat eigenlijk heel slecht voor met de bever. Dus die zijn toen inderdaad in de jaren 50... is er heel veel op bevers gejaagd. Of overlast of om bontmutsjes van te maken. Hè. En dat is nu eigenlijk al jaren gestopt. Ja. Maar de populatie heeft zich niet echt hersteld. En nu zijn mensen zich ineens bewust van die ecologische functie van bevers. En nu weten we ineens dat bevers ons en de natuur heel goed kunnen helpen. Met hun dammen bouwen en water vasthouden. Want hoe werkt dat water vasthouden? Nu komt de bever maar niet terug. Hoe werkt dat water vasthouden? Als ze dus die dammen bouwen, dan veroorzaken ze, of dan maken ze van die hele grote meren achter die dammen. En dat water hebben we heel erg nodig hier met de droogtes. En nu maken mensen dus nep beverdammen op het moment. Omdat de bevers zelf die dammen niet bouwen, zijn mensen een soort van nep beverdammen aan het maken. Maar we willen natuurlijk liever dat de bever gewoon terugkomt en zelf die functie weer overneemt. Want die nep beverdammen die werken minder goed? Of hoe moet ik die voor me zien? Nep beverdammen, dat is echt dan... Dan gaan we naar buiten en dan gaan we wilgen, takken een beetje zo omknippen. En dan proberen we zo'n nep beverdam te weven. Die dan ook zo'n meer erachter maakt. En ook zeg maar die dat extra water dan creëert. Maar wij kunnen het lang niet zo goed als de bever, blijkt. Nee. Dus het kost ontzettend veel moeite, veel werk. Elk jaar moeten we daar weer opnieuw naartoe. Dan moeten we dat allemaal overnieuw doen. Dus als de bevers dat gewoon zelf zouden kunnen doen, dat zou veel praktischer en ook gewoon veel goedkoper zijn eigenlijk. Ja, maar in hoeveel jaar kan dat? Want het is natuurlijk niet als we nu de bevers daar weer terugplaatsen dat het er meteen is. De hoop is eigenlijk dat met ook die nepbeverdammen, dat we dan de bevers een beetje een zetje geven. En dat ze dan ook weer terugkomen. Dus we laten soms ook dan bevers vrij bij zo'n nepbeverdam. En die nemen ze dan over en dan verbeteren ze dat. En dat gaat echt ontzettend snel. Daar zie je echt binnen een paar weken zie je daar al ontzettend veel resultaat van. Dus dat kan wel degelijk heel snel gaan. En daar heb je echt heel snel voordeel van. Hebben bevers dan een heel snel aanpassingsvermogen? Bevers kunnen heel erg snel dammen bouwen. Als er genoeg hout staat en er genoeg water stroomt, dan kunnen ze ontzettend snel dammen bouwen. Maar we hebben op het moment wel problemen met bevers die we vrijlaten op een bepaalde plek. En die de bever dan blijkbaar niet geschikt vindt. En dan verkassen ze en gaan ze ergens anders een dam bouwen. En dat is ook iets wat ik heel graag wil onderzoeken. Van waarom vinden ze nou sommige plekken wel leuk en andere plekken niet leuk. Weten we daar al iets van of staat dat echt nog in de kinderschoenen? Ja, dat is echt ontzettend nieuw. Daar is in Europa weten we daar wat meer van, maar dat is net een andere beversoort. Dus dat verplaatst zich niet zo goed naar de beversoort hier. En dan heb je ook nog op elke plek natuurlijk andere boomsoorten groeien. We zitten hier op grote hoogte, daar groeien we hele andere bomen. Dus daar hebben we eigenlijk heel weinig informatie over van wat voor boomsoorten ze nou het liefste op knagen en dammen van bouwen bijvoorbeeld. Dat weten we helemaal niet. Nee, want we willen natuurlijk ook dat dat stropen stopt. Is dat een realistische verwachting? Dat is iets waar we hard aan moeten werken. Ja. Maar we zien bijvoorbeeld wel dat boeren hier die hun koeien laten grazen, dat is een beetje historisch gezien de groep die dan veel gestroopt heeft. Omdat die echt denken van, oh, bevers die zorgden ervoor dat mijn land overstroomt. Maar nu met die droogte zien we eigenlijk dat heel veel boeren ineens zien dat, omdat de bevers die dammen bouwen, dat water erachter, dat zorgt ook voor veel beter gras. En dan kunnen de koeien ook weer veel beter grazen. Dus eigenlijk zien mensen steeds meer voordelen. Het verandert. Mensen kijken eigenlijk steeds positiever naar bevers op het moment. Dus al met al, wij kunnen niet zonder de bever en de bever kan niet zonder ons. Dat klopt wel, ja. Laten we dan hopen dat de bevers in grote getalen weer gaan terugkeren. Heel veel succes daarbij en dank dat je met ons wilde spreken. Madelon van der Kerk, ecoloog aan de Western Colorado University. Dank je wel. Dank je wel. Can't you see? Ik ben echt in het verkeerde tijdperk geboren, denk ik. Want ik was groot fan geweest van de Backstreet Boys. Maar gelukkig mocht ik ze nu op NPO Radio 1 draaien. Larger Than Life hoorde je. Wetenschap in 280 tekens. Deze week deelt weer een nieuwe wetenschapper alles over haar onderzoek online op het Twitter-account van NL-wetenschap. En dat is deze keer hersenwetenschapper Elisabeth Bruimer. Ze is bezig met de laatste loodje van haar promotieonderzoek aan het UMC Utrecht. En in haar onderzoek kijkt ze naar hoe hersenen van kinderen zich ontwikkelen en welke factoren daar invloed op hebben. Elisabeth, hele goede nacht. Goedenacht. Hoe bevalt Twitteren tot nu toe? Ja, het is hartstikke leuk. Ja, in het begin ben je een beetje bang dat de interactie helemaal uitblijft. Zoals een high five, die blijft hangen. Maar gelukkig waren er al vanaf het begin heel veel leuke reacties. Ja. Ja, maar je hebt het wel ook druk, want je doet nu ook dit. Maar je bent ook bezig met de laatste loodjes voordat je promoveert. Hè? Nog 3 weken? Ja, klopt. Het is veel bij elkaar, maar het is zeker leuk om dit ernaast te doen. Hoe gaat dat promoveren? Ja, goed. Ja, echt nog heel veel schrijven nu en nog één klein stukje analyse afronden. En het is ook nog een leuke familie aangelegenheid, hoorde ik. Want ook jouw moeder is deze week gepromoveerd. Waarop? Ja, dit jaar is ze gepromoveerd, ja, in de theologie. Ja, dus dat helpt wel. Dat ik de ceremonie al een paar keer heb gezien. Dus dat ik me daarvoor misschien wat minder zenuwachtig hoef te maken. Ja, dat is wel iets heel anders theologie, hè, dan wat jij doet. Ja, zeker. Ja, en ondanks de promotie, ik zei het al, je bent druk aan het twitteren. Wat heb je tot nu toe allemaal geplaatst? Ja, heel veel verschillende dingen. Eigenlijk wat mensen het leukst vonden wat ik had geplaatst, volgens mij was een scan waarbij we fruit in de scanner hebben gestopt. Wat? En ik heb twitteraars laten raden wat er in de scanner lag. En daar kwamen echt superveel reacties op. Dat was wel heel grappig dat mensen toch heel fanatiek aan reageren. Wat had je erin gelegd? Een granaatappel, een kiwi en een mandarijn. Nou, dat is ook niet te onderscheiden op zo'n scan, toch? Nou, het werd best nog snel geraden. Alleen de mandarijn werd vaak verward door een walnoot. Want hoe ziet het er dan uit op zo'n scan, zo'n fruit? Is het dan een omlijsting of hoe moet ik dat voor me zien? Nou ja, om te beginnen is het natuurlijk zwart-wit. En je kijkt door de buitenkant van het fruit heen. Dus je kan echt de binnenkant zien, een plak, zeg maar. En het verder afhankelijk van hoeveel vet en water er in fruit zit, zie je dus verschillende intensiteit eigenlijk. Ja. En jij bent dus hersenwetenschapper aan het UMC Utrecht. En jij kijkt naar de ontwikkeling van hersenen van kinderen. Hoe groot is die groep kinderen die je onderzoekt? Ja, we hebben eigenlijk 2 groepen. De ene volgen we van voor de geboorte tot het 16e levensjaar. En hebben we nu 500 kinderen al geïncludeerd. En ik focus eigenlijk iets meer op het oudere cohort, waarbij we vanaf het 9e levensjaar die kinderen elke 3 jaar volgen. En daar hebben we nu 1200 kinderen. Dus het gaat echt om grote groepen, ja. Ja, en hoe kom je aan die kinderen? Ja, bijvoorbeeld bij het oudere cohort daar. Flyeren we bij FC Utrecht, bij de 9-jaar-prik van de GGD. Dus daar komen natuurlijk ook als het goed is alle kinderen. We gaan de wijken in, scholen, echt op heel veel plekken. Ja, precies. Want ze zijn hoe oud? 9 jaar. En waarom specifiek die leeftijd? Nou, het is leuk omdat ze dan nog niet in de puberteit zijn. Dus je kan eigenlijk een beetje kijken hoe ze voor de puberteit zijn en dan tijdens de tweede metingen hoe dat er langzaam inkomt, hormonaal. Dus dat is wel interessant, ook voor hersenwetenschap. Ja, want hoe reageren die op dat onderzoek? Vinden ze het leuk of vinden ze het eng? Of wat moet ik voor me zien? Ja, ze vinden het over het algemeen volgens mij heel leuk om deel te nemen. Het is echt een volle dag. En in het begin wordt biologisch materiaal afgenomen. Dus bloed, haar, spuug en speeksel. Mm-hmm. Dus dat vinden ze soms spannend. Dus, afname van bloed. En de MRI-scan is ook wel spannend. Maar dat vinden ze ook vaak heel leuk. Dus we hebben ook een oefenscanner. En dan kunnen ze van tevoren even kijken hoe het eruit ziet. En hoe ze stil kunnen liggen. En wat de geluiden zijn. Hebben we een soort spelen we audio af wat lijkt op de geluiden in de scanner en dan kunnen ze een beetje wennen. Dus dat vinden ze heel leuk, zeg je? Ja, vaak vinden ze het ook wel heel leuk, ja. Ja, er zijn ook die het spannend vinden, hoor. Ja, want ik wil je graag even een fragment voorleggen uit de documentaire Pilotenmasker van de NPO, waarin een kind krijgt te horen dat de MRI-scan is mislukt en ze er opnieuw in moet. Laten we gaan luisteren. Toen zat je onder de tunnel. Weet je dat nog gisteren? En toen ging hij weer terug en toen heb je heel goed stilgelegen. Kan je dat vandaag weer? Zullen we het eens gewoon proberen met kikken? Hier van jouw bosje moeten we even een goede foto maken. En als je dat niet kan, dan moeten we naar de slaapdokter toe. Dat willen we toen niet. Nee, dus daarom kunnen we beter gewoon hier liggen. Maar ik kan het nog niet. Ik wil even wachten nog. Ja, hoe luister jij hiernaar? Ik vind dit wel schrijnend. Ja, dit is denk ik wel echt het verschil natuurlijk tussen wetenschappelijk onderzoek en medische noodzaak. Mm-hmm. Dus in ons onderzoek, als kinderen echt niet willen, dan houdt het natuurlijk op. En wij monitoren dat heel erg goed. Dus ook als de ouders toestemming geven, maar als het kind echt aangeeft dat hij niet wil, dan wil hij niet. Nee. En dat is natuurlijk in de medische praktijk wat lastiger, dat het echt heel belangrijk is dat die scanner komt. Ja. Maar eigenlijk bij onze studie lukt het over het algemeen heel goed om de kinderen enthousiast te maken. Ze gaan een film kijken in de scanner en meestal vinden ze het leuk. En als ze op een gegeven moment eerder uit willen, dan stoppen we eerder. Ja, dus dit is echt een... Ja, dit kind moest, want dit ging om oncologie. Dus dan heb je geen keus en dan heb je dus dit soort situaties. Ik snap ook wel dat een kind het eng vindt, want het is natuurlijk veel herrie en veel licht en het gaat trillen volgens mij. Dat is ook wel eng, toch? Ja, ik vind het zelf ook wel spannend, hoor. Ja? Je ligt natuurlijk toch in zo'n buis en er gebeurt veel om je heen. Dus ik snap dat ook zeker wel. Ja, ja. Hoe bereid jij die kinderen erop voor dat ze in die MRI-scan moeten? Ja, we hebben dus een scanner die niet aangesloten is, zeg maar. Dus dat is echt precies zoals de echte scanner bijna. En daar kunnen ze gewoon helemaal omheen lopen. Daar kunnen ze in gaan liggen met een knuffel. Daar doen we even al de... koptelefoon op en de geluiden, en dat helpt echt wel. Ja. En dan laten we inderdaad ook foto's zien van hoe een scanner uitziet als je goed stil ligt en als je heel erg met je hoofd schudt. Dus dat ze dat ook een beetje begrijpen. En onderzoek laat ook zien dat dat echt helpt bij het naar beneden halen van die spanning rondom de scanner. Ja, want het is natuurlijk een groot stalen ding. Ja, de kinderen noemen het de donut. De donut? Ja, omdat het zo'n buis is met een gat in het midden. Dus dat is wel grappig. We krijgen heel veel tekeningen van donuts. Ja, jij hebt onder andere gekeken naar wat trauma's doen op de ontwikkelingen van hersenen. En wat voor trauma's moet ik dan denken? Ja, we hebben gekeken naar heel veel verschillende nare levenservaringen die je kan hebben. En dan eigenlijk vrij recent, dus in het afgelopen jaar. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat je ouders zijn gaan scheiden. Dat je gepest wordt. Financiële problemen thuis. Dus eigenlijk vrij breed. Ja. Ja, ja. En wat zag je dan in die hersenen? Is dan die invloed van trauma's te zien? Of hoe moet ik dat voor me zien? Ja, wat we eigenlijk proberen bij het youth-onderzoek is een soort... net zoals je bij de consultatiebureau groeicurves hebt, dat ook van hersenontwikkeling te maken. Hmm. En dat we kijken als kinderen buiten die curve vallen, of je dat kan verklaren met omgevingsfactoren, zoals... dit soort ervaringen. En eigenlijk is dat best wel moeilijk. Ja. Dus dat is ook in mijn onderzoek. Het is best wel moeilijk om echt die verschillen te vinden tussen kinderen met zulke ervaringen en zonder zulke ervaringen. Je hebt daar hele grote groepen voor nodig. En ook hele goede kwaliteit data. Nu hebben wij dat bij de youth study eigenlijk allebei. Maar alsnog merk je dat die effecten van één zo'n ervaring op zoiets wat ook grotendeels genetisch gestuurd is, zoals hersenontwikkeling, dat best wel een klein effect is. Ja, maar dat lijkt me ook zeker lastig bij kinderen. Want mensen vinden het al moeilijk om over trauma's te praten, maar een kind natuurlijk helemaal. Ja, we gaan hier af op wat de ouders zeggen over wat er het afgelopen jaar is gebeurd, inderdaad. Oh, dus je omdat praat niet met het kind zelf? Nee. En waarom hebben jullie daarvoor gekozen? Ja, ik denk omdat ze in ieder geval bij de eerste meting tussen de 8 en de 10 zijn. En dat is toch wel jong voor dit soort dingen. En je wil inderdaad dat de dag leuk is. De ervaring die ze hebben. Maar is dan wat de ouders vertellen, is dat dan realistisch? Want die hebben natuurlijk een ander beeld van wat hun kind beleeft. Ja, zeker. Ja. Ja, dat is altijd een beetje de vraag. Er zit zeker een verschil tussen wat ouders rapporteren en wat kinderen rapporteren. Ik denk dat het wel een inschatting geeft, maar het zal niet helemaal overeenkomen. En probeer je dat verschil eruit te filteren? Of? Nou, misschien als ze wat ouder zijn, dat we op een gegeven moment ook inderdaad bij volgende metingen kunnen vragen hoe zij hun jeugd hebben ervaring. En dan krijg je waarschijnlijk wel wat meer informatie en dan kun je het naast elkaar leggen, ja. Ja, en tijdens jouw onderzoek brak natuurlijk ook de coronapandemie uit. Dus er kon niemand meer naar jullie toekomen, ook die kinderen die je onderzoekt niet. Hoe heb je dat opgelost? Ja, we zijn nu in ieder geval heel erg bezig met de inhaalslag om al die kinderen alsnog te scannen. Tijdens de pandemie hebben we ook vragen uitgestuurd om te kijken hoe het met onze deelnemers ging. Dat was eigenlijk het voornaamste. Op een gegeven moment mochten we wel weer een aantal mensen zien. Maar het was wel even schakelen, ja. En hoe ging het met jullie deelnemers? Ja, ik denk dat onze populatie, dat daar niet heel veel kinderen in zitten waar het heel slecht mee ging. We hebben wel veel gezien dat kinderen wat eenzamer waren. Dat ze hun opa en oma misten. Ja. Dat ze school misten. Dus we hebben ook veel gevraagd echt naar ervaringen. En dat soort dingen lees je wel, ja. Ja, en je zegt het al, ze waren eenzaam. Ze missen vriendjes, ze missen hun grootouders. Heeft dat dan nog invloed op jouw onderzoek? Ja, ik heb momenteel vooral gekeken naar de data die daarvoor verzameld zijn. Dus nu nog niet. Maar het is inderdaad wel lastig, want we kijken naar een leeftijd van 9 jaar en dan naar 12 jaar. Ja. Je wil eigenlijk kijken naar wat die ontwikkeling in die periode heeft gedaan. En als daar ineens iets heel anders tussendoor gebeurt, dan is dat wel vervelend voor het design van je studie. Hmm. Ja. Ja, jouw onderzoek duurt dus nog maar 3 weken. Is er al wat te vertellen over de belangrijkste conclusie? Ik denk dat hier heel veel mee te maken heeft. Dat je bijvoorbeeld leeftijd- en geslachteffecten makkelijk terug kan vinden in de bouw van de hersenen. Maar dat als je echt wil kijken naar ervaringen en gedrag en dat wil koppelen aan hersenmaten, dat je dan echt wereldwijd moet samenwerken en heel veel data moet delen. Om eigenlijk samen met andere onderzoekers te kijken naar die optimale factoren die kinderen helpen om op te groeien. Ja, dus jouw promotie is bijna klaar, maar je onderzoek eigenlijk nog lang niet. Nee, ik heb nog wel wat vragen waar ik mee aan de slag wil. Ja. Ja, wat gaat de volgende stap worden? Ja, ik hoop dat ik verder kan in het onderzoek. Daar ben ik nu mee bezig. En ik hoop inderdaad ook echt met het hersenonderzoek en bij kinderen. En dan wat meer gefocust op risico's en ook op veerkracht. Ja. Ja, en de kinderen die je dan nu hebt onderzocht, ga je die nog de resultaten vertellen? Of was het gewoon een leuk dagje spelen en dat is het? Nou, toevallig ben ik bezig met een samenvatting, speciaal voor jongeren. Mm-hmm. Zodat zij ook kunnen lezen wat we gedaan hebben met hun data. Dus dat is denk ik wel heel leuk. En het is nu heel mooi geïllustreerd, zodat het wat makkelijker te begrijpen is. Dus dat is wel een leuk project. Een soort stripboekje? Ja, een beetje, ja. Met allemaal figuren erin. Leuk. En ze zijn dat nu ook aan het beoordelen, want ik kan het wel makkelijk te begrijpen vinden, maar ik weet niet of zij dat dan ook wel echt leuk vinden. Dus we krijgen al wat feedback dat sommige stukjes saai zijn en dat het wat lang is en dat andere dingen weer wel leuk zijn. Dus daar gaan we nog mee aan de slag. Ja, kinderen zijn keihard natuurlijk. Ja, die zijn heel eerlijk. Eigenlijk net als de twitteraars. Ja, dus dat neem ik allemaal mee, al die feedback. Ja. Ja, over die twitteraars, nog maar 2 dagen. Wat is er nog te verwachten op Twittergebied? Oh ja, goede vraag. Dankjewel. Ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik heb het al een beetje voorbereid. Ik ga volgens mij nog iets delen over het congres waar ik naartoe ga. Okay. In Parijs. En vragen of mensen daar tips voor hebben. Dat is wel handig als je naar een leuke stap gaat. Ja, en ik heb ook gezien dat je al heel veel getweet hebt. Is het een soort nieuwe hobby? Blijf je hiermee bezig over je onderzoek tweeten? Of was dit toch eenmalig? Ja, ik denk niet dat ik zoveel ga tweeten als deze week. Maar ik zou het wel leuk vinden om wat van die kritische mensen mee te nemen naar mijn eigen kanaal. Wat vaker input te krijgen op mijn onderzoek. Dat is wel leuk, ja. En daar wens ik je dan heel erg veel succes mee. Elisabeth Bruijmer, hersenwetenschapper aan het UMC Utrecht. Dank je wel en heel veel plezier en succes nog met die laatste 2 dagen. Ja, fijne uitzending. Here I go out to see again. The sunshine fills my head. And dreams hang in the air. Goes in the sky and in my blue eyes, you know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again. I'm straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. The sun's in your eyes, the heat is in your head. They seem to hate you because you're there. Team Lua was dat, met het prachtige Wonderful Life. En dit was de nacht van NTR alweer voor vandaag. Want zometeen is het de beurt aan Stefan Komduur met Vroeg. Stefan, hallo. Yo, goedemorgen. Yo, waar ga je het over hebben? We gaan het hebben over de overstromingen in Limburg. Die waren vandaag een jaar geleden. Die zijn vandaag een jaar geleden. Ja. Nog veel schade is er daar nog steeds. Ja. Veel mensen die nog niet terug naar huis kunnen. Mensen die nog steeds aan het wachten zijn op geld van verzekeraars ook. En we gaan het ook een beetje hebben vooral over de toekomst. Want hoe gaan we het in de toekomst voorkomen? Kunnen we nog wel wonen zo dicht bij rivieren? Of was het misschien ook een weerexces die maar één keer in de 500 jaar voorkomt? En met wie ga je daarover praten? Daar gaan we het over hebben met de dijkgraaf van Limburg. Een heuse dijkgraaf, Patrick van der Broek. En Isela Heij. Zij is slachtoffer van die overstromingen ook. En jeugddijkgraaf. Dat is wel leuk. Een heuse dijkgraaf. Dus heuse dijkgraaf. Blijf luisteren. Dat dus zometeen na het nieuws. En de nacht van de NTR is er volgende week weer. En ik wens je van nu een hele fijne dag. NPO Radio 1.